NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 9 september. In het Verenigd Koninkrijk staat de dag helemaal in het teken van het overlijden van koningin Elizabeth. En deze uitzending voor een groot deel ook. Ook al meer daarover in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wogemoed. Koningin Elizabeth wordt vandaag herdacht met ceremoniële saluutschoten, een minuut stilte en een speciale zitting van het Britse Lagerhuis. Veel sportwedstrijden zijn afgelast. Tegelijkertijd wordt het een drukke dag voor haar zoon, die nu koning Charles III heet. Hij heeft de nacht doorgebracht in het Schotse kasteel waar Elizabeth gisteren overleed. En hij reist vandaag met koningin gemalin Camilla naar Londen. Daar zal Charles premier Truss ontvangen en waarschijnlijk ook het volk toespreken. Op de Britse ambassade in Den Haag ligt vanaf 10 uur vanmorgen een condoleanceregister waar mensen een laatste boodschap aan Elizabeth kunnen achterlaten. Voor het eerst in bijna 2 weken hebben er weer veel asielzoekers buiten moeten slapen in Ter Apel. Hoeveel precies is onduidelijk. Gisteravond kwamen er zo'n 400 mensen naar het aanmeldcentrum die daar in de regen moesten wachten. Hulporganisaties deelden poncho's uit. 'S Avonds laat werd bekend dat ongeveer 200 mensen, onder wie de vrouwen en kinderen, terecht konden in de noodopvang in Stadskanaal. Maar er was geen vervoer. Ook aan het begin van de nacht was er nog geen vervoer geregeld. Zo'n 150 tot 200 mannen hadden zich toen al klaargemaakt om de nacht buiten door te brengen. Voor veel van hen bleek uiteindelijk wel een tent beschikbaar. Vandaag rijden in het hele land geen NS-treinen vanwege een nieuwe staking. De vakbonden wilden alleen in Noord- en Zuid-Holland het werk neerleggen. Maar volgens de NS wordt de dienstregeling daardoor zo ontregeld dat er helemaal geen treinen kunnen rijden. Alleen Schiphol blijft bereikbaar vanuit Utrecht en Amsterdam-Zuid. Overleg tussen de vakbonden en de NS leverde gisteren niets op. In het weekend wordt er verder gepraat. Komen ze er dan ook niet uit, dan volgen er dinsdag en donderdag nieuwe treinstakingen. Ook in het streekvervoer wordt vandaag actie gevoerd. Er rijden minder bussen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. In het centrum van Vlissingen is een man doodgestoken. Het gebeurde op een plein waar een studentenfestival was. Na de steekpartij probeerden hulpverleners zijn leven nog te redden. Er kwam ook een traumahelikopter naar Vlissingen. Na een uur overleed de man toch. In de tussentijd is in Middelburg een verdachte opgepakt. Het duel in de Conference League tussen Nice en FC Köln is gisteravond uitgesteld vanwege rellen in en rond het Franse stadion. Daardoor werd de aftrap bijna een uur verschoven. In totaal raakten er 18 mensen gewond, van wie zeker 1 ernstig. De Conference League-wedstrijd eindigde in 1-1. Feyenoord is niet goed begonnen aan de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers gingen in Rome met 4-2 onderuit tegen Lazio. PSV speelde thuis 1-1 gelijk tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. En in de groepsfase van de Conference League won AZ met 1-0 van Dnipro uit Oekraïne. Het weer dan de komende uren meer buien, ook in het binnenland. Vanmiddag kan het gaan onweren. Het wordt ongeveer 20 graden vandaag. Het weekend begint wisselvallig. Later wordt het beter. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Na 70 jaar wordt Groot-Brittannië voor het eerst wakker vanochtend zonder hun geliefde Queen. Koningin Elizabeth overleed gistermiddag op 96-jarige leeftijd in haar buitenverblijf in Balmoral. Om 6:30 is de avond, in de avond lokale tijd, werd haar overlijden bekendgemaakt. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. En we horen zojuist, echt 1 minuut geleden, dat ze is overleden. Queen Elizabeth is overleden. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. De hele wereld is geïnteresseerd hierin. Koningin Elisabeth II is dood. È morta la regina Elisabetta II. La reine Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans, dont 70 ans de règne. Our new head of state, His Majesty King Charles III. He says, "The death of my beloved mother, Her Majesty the Queen, is a moment of the greatest sadness for me and all members of my family." September the 8th, 2022 will be remembered forevermore in British history. I know her loss will be deeply felt throughout the country. She's a person we've always looked up to. So my mom, it's just a sad day. Just a very, very sad day. And off you loop. monarchist bent of republikein, daar is een respect voor deze vrouw. Want zij heeft die troep bij elkaar moeten houden. Absoluut. 70 jaar lang. I'm not, I've never been a royalist, so I don't know why I've been so affected by it. It literally only found out a few minutes ago. And before it happened, I didn't think I would be, but I really am. Britain is the great country it is today because of her. I thought she was fantastic and, like I said, a role model for everybody. She was one of my favorite people in the world. And I will miss her so. On behalf of the people of Scotland, I offer my sincere and heartfelt condolences. She was our queen for almost half of Canada's existence. And she had an obvious, deep, and abiding love and affection for Canadians. Yeah, I mean, she's been sort of a constant in a lot of people's lives in this country and all around the world. So yeah, it's a very sad day. We've all grown up with her, so. Yeah, very sad indeed. I just can't really believe it, to be honest, because she's been obviously queen my whole life, so. This is all that we've come to know, and so it's this ending of this decade, ending of all that we've known. Now it's, we're going to be moving into a new monarch. The king, that is Charles, will remain at Balmoral and will return to London tomorrow. God save the king. Dat was gisteravond correspondent Arjen van der Horst. Heel veel reacties uit de politiek in binnen- en buitenland. En natuurlijk ook voor al die mensen ook al net. Wat zegt dit over Elizabeth? Dat ze zonder twijfel de beroemdste monarch ter wereld was. Misschien wel de beroemdste en bekendste vrouw ter wereld. Die voor heel veel mensen in het buitenland het gezicht van het Verenigd Koninkrijk heeft bepaald. Wereldleiders voor wie een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk een hoogtepunt was. Want dan mochten ze op de thee bij Buckingham Palace. Ja, en de Britten zelf, die hebben een staatshoofd verloren dat een bindende factor was in het land. Die hoorden dat ook in al die reacties buiten Buckingham Palace de afgelopen 24 uur. De overgrote meerderheid van de Britten kent niemand anders dan Queen Elizabeth als hun staatshoofd. Alleen mensen die 80 jaar of ouder zijn, zullen haar vader George VI nog kunnen herinneren. Maar dat de Britten nu God Save the King moeten zingen als een volkslied is iets waar ze, denk ik, nog heel lang aan moeten wennen. Ja. En jij zegt het, dit waren reacties ook bij Buckingham Palace die we hoorden. Er waren gisteravond al veel mensen. Verwacht je dat ook voor vandaag? Zal ook vandaag weer gebeuren, regen of geen regen. Ik denk dat dat beeld bij Buckingham Palace met die mensenmassa's voor het werkpaleis van de Britse vorst de komende 10 dagen zo zal zijn. Tot de uitvaart van de Queen in Londen. Nou, in die uitgelekte voorbereidingen en draaiboeken voor de begrafenis en de dagen ervoor, sprak de overheid al de zorg uit dat Londen vol zal zijn. Een overvolle hoofdstad waar honderdduizenden Britten op af zullen komen. Er is daarom ook een enorme veiligheidsoperatie op touw gezet om dit alles in goede banen te leiden. Nou, zijn ze gisteren wellicht wel een beetje al met het verwerken begonnen, maar toch, ze worden vanochtend wakker en dan weten ze, het is echt zo. Ja, kun je schetsen hoe dat voelt voor ze? Het Verenigd Koninkrijk wordt wakker met het einde van hun tijdperk. Britten kijken ook altijd naar hun geschiedenis, hè, in koninklijke tijdperken met de namen van de dynastieën en vorsten. Het Tudor-tijdperk, het Stuart-tijdperk, het Victoriaanse tijdperk. En nu dus is een einde gekomen aan het Elisabethaanse tijdperk. 70 jaar lang was dit een enorme roerige periode uit de Britse geschiedenis. Toen ze als 25-jarige queen werd, gaf ze nog leiding aan een Brits rijk. Een aftakelend Brits rijk, want decolonisatie had zich ingezet, waarin het ene land na het andere zich onafhankelijk verklaarde. Toen was ze nog het staatshoofd van 30 landen. Nu is dat nog maar 15. En ja, die aftakeling gaat waarschijnlijk gewoon door, want verschillende landen hebben aangekondigd dat ze de komende jaren een republiek willen worden. Het is ook een periode waarin het Verenigd Koninkrijk snel veranderde. Van een land in wederopbouw na de oorlog, dat de stiff upper lip inruilde voor een wat lossere houding. De swinging 60s, de troubles in Noord-Ierland, de ingrijpende hervormingen onder Thatcher, het cool Britannia van de jaren 90, de aanslagen in Londen, Brexit natuurlijk. Dit is een tijdperk en zij markeert een tijdperk van enorme sociale, politieke en culturele veranderingen in het Verenigd Koninkrijk. Ja, want zij bleef al die tijd het hoofd ervan, hield de boel ook bij elkaar. Wat gaat er vandaag gebeuren? Want het zijn 10 dagen van nationale rouw die zijn afgekondigd, maar wat staat er vandaag op het programma? Ja, vandaag zien we meerdere operaties tegelijkertijd. We hebben Operation Unicorn. Dat is de operatie die het lichaam van Queen Elizabeth brengt van Schotland naar Londen. Eerst zal ze vandaag opgebaard liggen in Holyrood House, de officiële residentie van de monarch in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Daarna zal de kist verplaatst worden naar St. Giles Cathedral in Edinburgh voor een herdenkingsdienst. Daarna vertrekt het lichaam van de vorstin per koninklijke trein naar Londen, waar een delegatie onder leiding van de premier de koninklijke rouwstoet zal ontvangen op St. Pancras Station. Dan tussen 12 en 1 uur zullen overal in het land de kerkklokken luiden. Eerder op de dag, om 10 uur om precies te zijn, plaatselijke tijd, heeft de premier zich dan al gebogen over Operation Springtide, een andere operatie die zich concentreert specifiek op de troonbestijging van koning Charles. Om 11 uur Nederlandse tijd komt die Ascension Council onder leiding van de premier bijeen. Dit is de raad van de troonbestijging, waarin leden van de regering en de koningsraad zijn vertegenwoordigd. Die buigen zich over alle details en na deze zitting zal in St. James's Palace officieel per proclamatie uitgeroepen worden dat King Charles III, zoals hij zich heeft genoemd, de nieuwe vorst is van het Verenigd Koninkrijk. Oké, Arjen, dankjewel voor nu. We zullen nog veel spreken vanochtend. Nu George Michael met Freedom. George Michael met Freedom. De Britse koningin is ook op alle voorpagina's van de ochtendkranten prominent te vinden. Ja, sommige kranten hebben de hele voorpagina ingeruimd voor Queen Elizabeth. De Telegraaf bijvoorbeeld, die daarbij kopt vorstin in hart van de wereld. 70 jaar lang stond ze in de spotlights, maar toch was discretie haar handelsmerk. Volgens de krant is er een einde aan een tijdperk gekomen. Elizabeth was voor veel Britten een rots in de branding, een stabiele factor in roerige tijden. Naarmate ze langer op de troon zat, werd ze wereldwijd een icoon, schrijft de Telegraaf. Ook het AD pakt pagina groot uit met een foto van toch een iets jongere Elizabeth. Al zijn de grijze haren onder de kroon al wel verschenen. Ja. De Britten verliezen een deel van hun ziel, schrijft die krant. En dat merkte ook de correspondent van het AD bij Buckingham Palace, waar een mensenmassa gisteravond in de regen de koningin herdacht. Zo zegt een geëmotioneerde Engelse vrouw: ik ben ongelooflijk verdrietig. Het voelt alsof ik mijn favoriete grootmoeder heb verloren. Elizabeth was dan ook de belichaming van het Verenigd Koninkrijk. Daarover schrijft de Volkskrant. Dat een enorm plichtbesef was onverstoorbaar en groeide uit tot het anker van een snel veranderende natie. NRC heeft als enige grote krant voor een foto van een jonge Elizabeth gekozen op de voorpagina. 1951 staat erbij. Ze heeft wel een kroontje op, maar ja, 1951 was ze nog niet de koningin. Dus dan zou ze misschien een prinsessenkroon op hebben gehad. Hoe dan ook, een hele jonge Elizabeth. En NRC schrijft erbij, ze was de koningin die iedereen overleefde door 70 jaar lang te zwijgen. Ja, dat is weer die discretie, constateert NRC. Trouw heeft een simpele kop die het eigenlijk allemaal samenvat. Het Verenigd Koninkrijk is in rouw. Ja, dan FD is eigenlijk de enige krant die de dood van Elizabeth niet alleen brengt, maar ook nog wat anders prominent op de voorpagina. Het nieuws over de hoogste renteverhoging die de Europese Centrale Bank heeft doorgevoerd sinds de invoering van de euro. De belangrijkste drie rentetarieven gaan met 0,75 procentpunt omhoog. Historisch noemt het FD dat. Ook ECB-president Lagarde spreekt van een uitzonderlijke stap om de torenhoge inflatie af te remmen. Ze waarschuwt overheden dat de inflatie mogelijk nog hoger wordt als die overheden proberen in te grijpen in de energiecrisis, hoe goed bedoeld ook. Volgens het FD is het opvallend dat de ECB geen recessie verwacht, in tegenstelling tot veel economen. En deskundigen zeggen in de krant dat dit zeker niet de laatste renteverhoging is die de ECB zal doorvoeren. Radio. Wie luistert, weet meer. Op basisschool Rapenland in Eindhoven wordt officieel de boterhammenbar geopend. Bedoeld voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, geen gevuld broodtrommeltje voor de lunch mee naar school kunnen nemen. Maartje van Schijndel, adjunct directeur van Rapenland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwamen jullie erachter dat er toch best wat kinderen waren en zijn die geen lunch meekrijgen? Ja, dat hoor je eigenlijk zo in de wandelgangen gebeuren vaak. Kinderen die, waarbij het opvalt dat ze vaker hun brood niet bij hebben of hun fruithapje niet bij hebben. Of kinderen die je iets hoort zeggen over ik heb maar twee boterhammen gesmeerd, want de voedselbank komt pas morgen weer. Of ja, dat soort signalen kregen we. En dat vonden wij natuurlijk heel zorgelijk. Want om hoeveel kinderen gaat het bij jou op school? Nou, we hebben een inventarisatie gemaakt van kinderen waarvan wij verwachten dat het speelt. En dat zijn er ongeveer 20. En dat zijn de kinderen waar we het van weten. Want we realiseren ons ook wel dat het ook wel een stukje een verborgen problematiek is. En hoe werkt dat dan, de boterhammenbar? Nou, vanaf komende maandag mogen alle kinderen waarvoor het nodig is om op school komen tussen 8:00 en 8:30. En dan staat de boterhammenbar klaar met vrijwilligers iedere dag. En dan mogen de kinderen zelf naar de bar komen en hun broodrommeltje vullen. Ze nemen dan zelf hun broodrommeltje mee. Dat krijgen alle kinderen vandaag op school tijdens de opening. Krijgen alle kinderen een broodrommeltje en een schoolbeker. Mm-hmm. En die mogen ze dan meenemen en tussen 8:30 en 8:30 zelf hun lunch komen maken samen met de vrijwilligers. En dan staat er brood klaar, er staat fruit klaar, zodat ze echt een goed gevulde broodtrommel hebben. En dat is ook fijn dat ze zelf een keuze daarin kunnen maken. Dat het niet een soort vast broodtrommeltje is wat je krijgt en dan moet je dan maar hopelijk lekker vinden. Ja, precies. En ja, zo blijf je toch ook een beetje zelf eigenaar van het geheel. Ja. En jullie zeggen die dingen staan klaar, die bar die is er dan. Dat betekent dus niet dat jullie heel bewust alleen die 20 kinderen uitnodigen. Nee, we hebben echt gecommuniceerd naar de school, naar de ouders en naar de leerlingen van als je het nodig hebt, voel je welkom. Want we realiseren ons ook wel dat het spannend kan zijn om te komen. Hoe reageren ouders? Ja, die vinden het ook een prachtig initiatief. Die hebben ons zelfs ook heel goed geholpen bij het voorbereiden en uitvoeren daarvan. En er komen ook veel ouders helpen gewoon in de uitvoering dadelijk als het allemaal draait. Iedere ochtend zijn er 2 vrijwilligers beschikbaar die ons komen helpen met het klaarzetten, met het smeren en daarna weer het opruimen, zodat dat allemaal vlot kan verlopen. Hoe komt u zelf aan het brood en het beleg? Daar hebben wij afspraken voor gemaakt met de supermarkt. En we krijgen ook een gedeelte gesponsord van mensen die onze warm hart toedragen. Hoopt u dat dit een blijvend initiatief? Ja, zegt u maar. Ja, nou, we gaan het. We hebben een soort aanmoedigingsprijs gewonnen bij een actie vanuit het bestuur van onze school. SKPO is het bestuur van onze school. Dat is een grote stichting van 35 scholen in Eindhoven en Zonnebreugel. En die hebben. Die willen heel erg promoten dat iedereen nadenkt over hoe we de wereld een beetje mooier kunnen maken in het kader van wereldburgerschap. En die hebben iedereen die bij SKPO, wordt uitgedaagd om na te denken over hoe we het met z'n allen een beetje beter kunnen doen. Hoe we de wereld een beetje mooier kunnen maken. En zo is het initiatief tot stand gekomen. Is een collega van ons hoofdzorg. En dat is iemand die heel veel zicht heeft op de probleem. Gezinnen, maar ook de zorggezinnen van onze school. En die heeft gezegd van zou het niet mooi zijn als wij deze kinderen een steuntje in de rug kunnen geven door voor die gezonde lunch te zorgen. En die heeft dat idee ingestuurd naar de actie van SKPO. En die hebben dat beloond met een aanmoedigingsprijs. Dus dat is het startpunt waarmee we van start gaan. En we hebben in de begroting opgenomen dat we ermee door kunnen gaan als blijkt dat het een succes is. Ja, nou mooi dat dit in ieder geval is gelukt. Dank Maartje van Schijndel, adjunct directeur van basisschool Rapenland in Eindhoven. 3 Nederlandse voetbalploegen kwamen in actie in Europees verband gisteravond. PSV en Feyenoord speelden hun eerste poolwedstrijd in de Europa League. AZ een treetje lager in de Conference League. Feyenoord begon in Rome tegen Lazio en ging hard onderuit, zag commentator Arman Afsaroglu. Na een minuut stilte wegens het overlijden van Queen Elizabeth begon de wedstrijd tussen Lazio en Feyenoord. En Feyenoord had het ontzettend lastig in de openingsfase met de Romeinen. De goals volgden elkaar in rap tempo op. 1-0 na 4 minuten, 2-0 na een kwartier, 3-0 na nog geen half uur. En dan zou je denken verdedigend wisselen. Dat deed Arne Slot niet. Hij ging juist aanvallende voetballen na rust. Uiteindelijk werd het zelfs nog 4-0, maar daarna begon Feyenoord aan een aardige comeback via Jiménez, de Mexicaanse spits, die inviel. Hij maakte 2 goals, waardoor Feyenoord toch nog terugkwam tot 4-2. Zelfs een penalty leek te krijgen nog in de extra tijd. Die werd uiteindelijk teruggedraaid door de VAR en dus eindigde het in 4-2. Feyenoord begint dus met een nederlaag in de Europa League. Maar gelukkig werd het geen afgang, zoals het wel even dreigde te worden na een half uur. En kreeg de score toch nog een wat draaglijker aanzien. Maar een nederlaag blijft een nederlaag. Feyenoord verliest dus met 4-2 van Lazio. Ja, dat ziet ook Feyenoord-trainer Arne Slot. En weet dat er werk aan de winkel is, maar maakt zich ondanks de nederlaag geen zorgen. Nou, nee, daar maak ik me geen zorgen over. Want ik weet dat een elftal wat elke dag met elkaar gaat spelen en gaat trainen en wedstrijden gaat spelen, dat die zich gaat ontwikkelen. Maar het is helder dat wij qua tempo nog een flinke stap moeten maken. Want wat ik dan op doel is, de snelheid waarmee je terugsprint. De snelheid waarmee je ruimtes dichtmaakt. De agressiviteit waarmee je aanloopt en druk zet. En hoe snel je sluit je snel genoeg aan waardoor je ruimtes ook dichtmaakt. Heb je de timing van de loopactie van de tegenstander goed door, die ik echt geweldig vond, de timing van hun loopacties. Dus dat zijn zaken die je dan op de toppen van je kunnen uit moet voeren. Ja, als je dat niet doet en daarnaast, en dat het een kan je niet loszien van het ander, want als je verdedigend zo matig in de wedstrijd zit, dan zul je ook altijd zien dat ballen onder de voet doorgaan. Ballen naar ruimtes gespeeld worden waar niet eens medespelers staan. Ja, dan zie je zo'n helft als dat je nu gezien hebt. Ook PSV wist niet te winnen. Het kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen het Noorse Bodo Glimt. Een teleurstellende Europese avond in Eindhoven. PSV had het gisteren niet. Kwam niet aan voetballen toe, het oogde niet gestructureerd. Tempo lag laag en Eigenlijk was alles gebaseerd op toeval. Dat leidde tot een paar kansjes voor rust. Maar het doelpunt werd gemaakt door Bodø Glimt. Een schitterende treffer van Grønbæk op slag van rust. Daarna probeerde PSV het natuurlijk wel in de tweede helft met wat meer energie. Dat leidde ook tot de gelijkmaker van Gakpo op aangeven van invaller El Ghazi. Die stond net een halve minuut in het veld. Maar echt grote kansen kwamen daarna niet meer. Eigenlijk was Walter Benitez nog de grote man bij PSV in de diepe slotfase. De doelman keerde twee exceptionele kansen voor de Noren, waardoor PSV nog niet eens mocht klagen met een 1-1 gelijkspel. Aldus Jeroen Grüter. AZ won wel in de Conference League. Commentator Frank Wielaert. De wedstrijd tegen Dnipro 1 uit Oekraïne werd gespeeld in Košice, Slowakije, net over de grens bij Oekraïne. Het was kletsnat. Het was niet eens heel koud. Het is een hagelnieuw stadion. Je zou zeggen, het veld is goed. Ideale omstandigheden tegen niet zo'n hele goede tegenstander voor AZ om de poolfase te beginnen. Maar het ging moeizaam. Het was traag. Er gebeurde niet zo gek veel. AZ kreeg voor rust eigenlijk helemaal geen kansen. Eén bal op de paal hadden we gezien. Die was dan nog weliswaar van Sam Beukema, maar wel in een verdedigende actie. Dus de grootste kans voor rust was notabene voor Dnipro 1. En na rust, na iets meer dan een uur, was er dan uiteindelijk één goede aanval. Sugawara net binnen de lijnen gekomen. Een prima paas achter de verdediging van Dnipro 1. Dani de Wit schiet de 1-0 binnen. En daarmee is de wedstrijd eigenlijk gedaan. Dnipro 1 is niet zo heel goed. AZ was traag, kreeg heel weinig kansen. Maar die ene echte hele grote die ze kregen, die ging er uiteindelijk in. En daarmee zijn ze ook meteen koploper in groep E. Want die andere twee, Vaduz en Apollon Limassol, speelden 0-0. Aldus Frank Wielaert. Het is 6:53. Nu een leuke samenwerking tussen Burna Boy en Ed Sheeran. For My Hand. I wanna be in your life until the night is over. I wanna hold you so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment you were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand, hand, hand, hand, hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. Over and over again. Yeah, my love is burning, babe. Feels like time is frozen and night is for us. We're alone again. Every moment's golden, yeah. Feelings I've been holding in, it must be love. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Magic any time that we're together. I make her just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand. Till the night is over. I wanna hold you so tight, coming closer. I wanna be in your light until the night is over. Until the night is over. Until the night is over. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten, Wouter. Voor het eerst in bijna 2 weken hebben er weer veel asielzoekers buiten moeten slapen in Ter Apel. Hoeveel precies is onduidelijk. Gisteravond kwamen er zo'n 400 mensen naar het aanmeldcentrum. 'S Avonds laat werd bekend dat ongeveer 200 van hen, onder wie de vrouwen en kinderen, terecht konden in de noodopvang in Stadskanaal. Maar aan het begin van de nacht was er nog geen vervoer geregeld. In het Verenigd Koninkrijk staat de dag helemaal in het teken van het overlijden van koningin Elizabeth. Ze wordt herdacht met ceremoniële saluutschoten, een minuut stilte en een speciale zitting van het Britse Lagerhuis. Veel sportwedstrijden zijn afgelast. Haar zoon, die nu koning Charles III heet, reist vandaag met koningin gemalin Camilla naar Londen. Daar zal Charles premier Truss ontvangen en waarschijnlijk ook het volk toespreken. In het hele land rijden vandaag geen NS-treinen vanwege de nieuwe staking. De vakbonden wilden alleen in Noord- en Zuid-Holland het werk neerleggen. Maar volgens de NS wordt de dienstregeling daardoor zo ontregeld dat er bijna helemaal geen treinen kunnen rijden. Ook in het streekvervoer wordt vandaag actie gevoerd. Er rijden minder bussen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. En de Amerikaanse journalist Bernard Shaw is overleden. Hij was ruim 20 jaar lang een bekend gezicht van de tv-zender CNN... Shaw was een van de eerste presentatoren van kleur van een Amerikaans nieuwsprogramma. En hij kreeg wereldwijde bekendheid tijdens de Golfoorlog in 1991... toen hij als verslaggever in Bagdad werkte. Bernard Shaw was 82 jaar. Het weer de komende uren meer buien, ook in het binnenland. En vanmiddag kan het gaan onweren. Het wordt ongeveer 20 graden. Ster. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Levend landschap, molens, loodjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Egon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Egon. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Vanavond in Meldpunt. De wijkzorg gaat kopje onder. Door gebrek aan geld en personeel en overbodige bureaucratie. Zorgorganisaties slaan alarm. Want als de wijkzorg uitvalt, loopt de hele zorg vast. Wijkzorgproblemen en oplossingen. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Het is 6:53. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum hebben een betere manier gevonden om pasgeboren baby's met een bacteriële infectie te behandelen. In plaats van pijnlijke prikken met een infuus voor de antibiotica kunnen baby's met een drankje worden behandeld. Daardoor hoeven ze minder lang in het ziekenhuis te blijven. Fleur Keij is als artsonderzoeker en promovendus aan dit onderzoek verbonden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een drankje in plaats van een infuus. Je denkt bijna, als het zo kan, waarom is het niet eerder gebeurd? Ja, klopt. Klinkt inderdaad logisch, hè? Ja. Eigenlijk is het belangrijkste waarom het tot op heden niet gedaan is dat we twijfelden over de opname van zo'n drankje bij baby's. Ze moeten natuurlijk goed behandeld worden, het is een kwetsbare groep. En we wisten dat niet goed, of die drank wel werd opgenomen. Omdat het ook zulke kwetsbare kindjes zijn, is het ook uitdagend om zo'n onderzoek op te zetten. Hè. Dus de vraag is eigenlijk heel simpel, het idee. Maar er komt heel veel bij kijken en er zijn achter de schermen heel veel mensen betrokken bij de opzet en de uitvoering. Ja. Ik denk dat de twee belangrijkste redenen zijn. En hoe kwam u dan zelf in ieder geval op het idee om te onderzoeken of dit een goed alternatief zou kunnen zijn? Ja, het idee komt van mijn collega, Gerdien Tramper. Zij werkt als kinderarts in het Franciscus Gasthuis. En zij kreeg eigenlijk de vraag in de kliniek, dus gewoon op de werkvloer. En als kinderarts zie je toch wel regelmatig babytjes die langdurig infuus nodig hebben met antibiotica. En dat zijn eigenlijk verder hele gezonde baby's. Dus die liggen puur en alleen in het ziekenhuis omdat ze een infuus nodig hebben. En zo ontstond die vraag eigenlijk. We hebben toen gekeken van, is er al iets bekend? Is er al in de literatuur al een eerdere studie gedaan? Maar daarmee konden we onze vraag eigenlijk niet goed beantwoorden. En zodoende hebben we deze studie uitgevoerd. Ja, hoe ingrijpend het kan zijn als een pasgeboren baby aan het infuus moet, maakten Tirza en Simon Koonen mee na de geboorte van hun dochter Fei. Verslaggever Mark Hamer ging bij ze langs. Je maakt nou ook foto's zo. Even terugscrollen. September 19. Ja, dan. Oh, 18 was het. Een foto van die tijd. Even kijken. Hoe zag dat eruit? Onder de toeters en bellen, hier een plakkertje met het infuusje. Het zat toen nog in het handje. Waar zit dat infuusje? En toen nog in het handje. En toen ging het een keer verkeerd met omkleden, toch, Tirza? En toen in het voetje gezet worden. Toen kwam hij in het voetje. En dat was allemaal gedoe. En daar hebben we daar nog een foto van. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Zien we dan Tirza? We kijken even de foto terug. September 2018 was het. Wat was er precies aan de hand? Ja, met de geboorte dan ging het even niet lekker toen het moest bevallen. Dus uiteindelijk is ons kindje met een keizersnee ter wereld gekomen. En toen bleek gelijk dat ze koorts had. En dan wordt eigenlijk als standaard maatregel antibiotica gegeven. En antibiotica die wordt voor zulke baby's altijd in het ziekenhuis gegeven. En dat betekent dat onze baby een week lang in het ziekenhuis moest blijven. Ook al zagen ze niks geks dan alleen die koorts, een hogere ontstekingswaarde. En dat is toch best wel een heftige periode. Want jij als ouders mag gewoon naar huis zonder babytje. Dus ja. En jullie deden al mee met een proef eigenlijk. Maar jullie waren de controlegroep, begreep ik. Ja, dus, we zaten daar in het ziekenhuis. En toen werden we benaderd van, joh, wil je niet meedoen? Dan heb je kans dat je dochter mee naar huis mag nemen. Nou, ja, we wilden daar wel meedoen. Sowieso omdat we van mening waren of we nou uitgeloot worden of niet. Het zou toch zo mooi zijn als andere ouders het niet hoeven meemaken. Dus ja, die studie, daar wilden we graag aan meedoen. Maar ja, dan hadden we de pech dat je in de controlegroep zit. En dan blijft ze alsnog in het ziekenhuis. Dan zie je dat zo'n infuus moet worden aangebracht. Ja, dat is echt een gevoel van machteloosheid. Want zo'n kindje, dat is heel klein en tenger. En die moet zo'n groot naald in zich krijgen, stop krijgen. Dat is echt verschrikkelijk. En dan is het ook nog per ongeluk 2 keer met aankleden misgegaan. Nou, dan voel je je echt heel erg beroerd als je dat ziet. Het gaat echt door merg en benen als je dat ziet. Het lijkt me geen leuke tijd. Nee, het was absoluut niet leuk. Wat voor impact heeft dat op jullie? Nou, de impact dat je naar huis gaat zonder dat je je baby meeneemt. We hadden allebei je gaat naar het ziekenhuis met het idee, nou, ze komt wel mee naar huis gelijk. En dat liep toch even anders. Ja, als je eerste kind, dus alles is al nieuw en alles is raar. En helemaal, als het niet gaat zoals je verwacht, dan is het heftig. Het is ook, het kost veel energie. Fysiek kost het je heel veel, want je betekent dat je elke dag naar het ziekenhuis toe gaat. Je blijft uren naar het ziekenhuis. Nou, dingen die heel simpel zijn, zoals borstvoeding, moet je opbouwen, moet je dat leren. Dat moet je allemaal in een setting doen waar je je niet echt thuis voelt. Dat is heel raar. Maar ook op veel verschillende andere vlakken merkten we, denk bijvoorbeeld aan financieel. Je moet elke keer op en neer naar het ziekenhuis rijden. Dat kost ook een aardige duit. Onderzoek is nu afgerond. Wordt gepresenteerd vandaag. Wat zeggen jullie erover? Nou, hopen dat het zo snel mogelijk geïmplementeerd kan worden in alle ziekenhuizen. En dat daar heel veel kindjes voordeel van gaan krijgen. We zijn een groot voorstander daarvan. Ja. Gaat weer verder met Fleur Keij, artsonderzoeker aan het Erasmus MC. Nou, deze ouders tevreden. Hoor je hen ook zeggen. Zij hopen dat dit een oplossing is die voor meer kinderen beschikbaar wordt. Gaat dat ook gebeuren? Ja, dat is natuurlijk ook zeker ons doel. Nu de resultaten gepubliceerd zijn, kunnen we ook echt starten. We kunnen echt beginnen met de implementatie, de studie echt uitrollen in Nederland. En de ziekenhuizen waar de studie heeft gelopen, dus die hebben deelgenomen, die staan natuurlijk ook te springen om deze behandelstrategie weer toe te passen. Dus we gaan onder andere het landelijk protocol wijzigen. Er komt wel natuurlijk nog best wel veel bij kijken. Veel ziekenhuizen in Nederland kennen de studie nog niet. Dus daar moeten we de resultaten verspreiden en ook scholing. En de babytjes gaan natuurlijk ook naar huis. En dat betekent dat eigenlijk iedereen die betrokken is in die eerste levensweken bij de zorg, denk aan bijvoorbeeld een kraamhulp of een huisarts of een verloskundige, die moet ook goed op de hoogte zijn. En samen met hen moeten we wel een vangnet bouwen. Dus daar gaan we nu mee starten. En niet het belangrijkste, maar toch, zeker in deze tijden waar het ook over geld gaat, wel een punt. Als ze minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven, dat lijkt me dat dat ook geld scheelt. Ja, ja. Ja, dus in een ziekenhuisnaam is met name duur. De kosten zitten hem echt in de opname. En in het geval van deze babytjes zit er vaak ook nog een opname van de moeder, van de kraamvrouw, aan gekoppeld. Dus die bespaar je ook. En als je dus 3 tot 4 dagen eerder naar huis kan, levert dat behoorlijk veel geld op. We zien ongeveer op jaarbasis ongeveer 1100 tot 1500 babytjes met dit probleem. Dus als je dat grofweg doorrekent, zou dat op jaarbasis wel 4 tot 5 miljoen kunnen opleveren. En daarnaast komen er natuurlijk ook weer plekjes vrij in het ziekenhuis voor baby's die echt ziek zijn en echt in het ziekenhuis moeten blijven. Ja. In Europa is het gebruik van het infuus toch de standaard ook. Kan het internationaal ook gevolgen hebben, dit onderzoek van jullie? Ja, dat denken wij wel. Kijk, dit probleem, dus wat net ook beschreven werd, dat infuusprobleem, dat is natuurlijk niet iets wat uniek is in Nederland. Dat hebben ze, daar lopen kinderartsen in heel de wereld tegenaan. En dan op het moment dat je nu, je laat nu zien dat je veilig orale een antibiotica drankje kan gebruiken. Dus dat is voor al die pasgeborenen goed nieuws. Er zitten wel verschillen tussen de protocollen, tussen landen. Waarbij bijvoorbeeld natuurlijk antibiotica-resistentie altijd een punt is. Mm-hmm. Maar het feit dat je veilig een drankje kan geven in plaats van een infuus is natuurlijk voor pasgeborenen in Nederland, maar ook buiten Nederland, een hele mooie nieuwe optie. Fleur Keij, artsonderzoeker en promovendus aan het Erasmus MC. Dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland, 2 grote landen van de gemene best, waarvan koningin Elizabeth ook staatshoofd is, of was, moet je nu eigenlijk zeggen, daar wordt met verslagenheid gereageerd op de dood. Premier Ardern van Nieuw-Zeeland. It is with great sadness that New Zealand wakes to the news of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. I know I speak for all New Zealanders in conveying our deepest sympathy to members of the royal family and condolences to King Charles III on behalf of the government and New Zealanders at this time of enormous loss. En ook de Australische premier Albanese bracht een eerbetoon aan de Britse koningin. With the passing of Queen Elizabeth II, an historic reign and a long life devoted to duty, family, faith and service has come to an end. This is a morning of sadness for the world, for the Commonwealth and all Australians. Elizabeth bracht in 1954 haar eerste bezoek aan Australië. I want to tell you all how happy I am to be amongst you and how much I look forward to my journey through Australia. Correspondent Meike Weijers in Sydney. We horen het al bij de politici dat de dood van Elizabeth veel losmaakt. Hoe zit dat met de rest van de Australiërs en Nieuw-Zeelanders? Ja, wij werden vanochtend wakker met het nieuws dat ze was overleden. En sindsdien gaat het echt nergens anders over. Radio, televisie, alles staat echt aan één stuk door in het teken van de dood van de Queen. Zelfs tv-presentatoren zijn in het zwart gekleed. De landen zijn in rouw. Er zijn heel veel emotionele eerbetonen, heel veel terugblikken op haar leven. De vlaggen zijn half stok. Straks dan wordt het Opera House in Sydney speciaal verlicht als een eerbetoon. Er worden bloemen gelegd en het Australische parlement wordt zelfs 15 dagen lang geschorst. In de komende dagen gaan de premiers van Australië en Nieuw-Zeeland naar het Verenigd Koninkrijk voor de staatsbegrafenis en ook om de nieuwe koning te ontmoeten. Kun je uitleggen waarom zij zo belangrijk is geweest voor Australië en Nieuw-Zeeland? Nou, ze was ontzettend populair Down Under, vooral ook in Australië, maar ja, net zo goed in Nieuw-Zeeland. Die hechte band die ontstond eigenlijk vrij snel nadat ze koningin werd in 1953. Vlak daarna bracht ze een bezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland. En dat waren landen toen enorm in ontwikkeling, met nog een vrij kleine bevolking eigenlijk. En dat was ja, nog steeds een van de grootste evenementen die landen ooit hebben meegemaakt. In Australië kwam 70% van de bevolking, dus echt 3/4 van de mensen, kwam naar evenementen toe om haar te ontmoeten. Ze was toen bijna 2 maanden in Australië en reisde heel het land door. En ze hield ook echt van Australië. Ze zou wel eens gezegd hebben dat ze het gevoel had dat ze thuis hoorde in dat ruige, eerlijke en creatieve Australië, zoals ze dat zelf zei. Dan kan het niet anders dan dat ze vaker is teruggegaan ook. Klopt inderdaad. Ze is in die 70 jaar 16 keer in Australië geweest en zo'n 10 keer in Nieuw-Zeeland. Ze was bij belangrijke momenten aanwezig, zoals Commonwealth Games, maar ook de opening van het Opera House in 1973. En in 2011 was haar laatste bezoek aan Australië. Dus nee, ze vond het zeker belangrijk om ook deze landen die bij haar hoorden, bij haar gezag hoorden, om die vaak te bezoeken. Dan hebben we nu koning Charles III. Zal Charles die rol kunnen overnemen van zijn moeder? Nou, hij zal het wat lastiger krijgen. Mensen hebben wat minder gevoel bij Charles. En het grappige is, veel mensen die tegen de monarchie zijn in Australië en Nieuw-Zeeland, die hebben wel een zwak voor de Queen. Dus daarom is er eigenlijk nooit veel steun geweest voor een republiek. Maar met Charles hebben ze toch wel een ander gevoel. Dus het zou goed kunnen dat in de komende tijd verwacht ik dat die discussie over een republiek wel opleeft. En de kans is aanwezig dat ze dan ook daadwerkelijk die stappen gaan zetten nu de Queen er niet meer is. Maaike Weijers vanuit Sydney, dank je wel. Nederlanders moeten meer uren gaan werken. Die oproep komt van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN. Ze hopen zo de grote personeelstekorten terug te dringen. Daarover schrijft het AD vanmorgen. Nog nooit waren die tekorten zo groot. Winkels sluiten eerder, kinderopvangorganisaties sturen groepen naar huis, treinritten worden geschrapt, het bouwen loopt vertraging op. En dat probleem gaat door de vergrijzing alleen maar groter worden, waarschuwen experts. Mensen meer uren laten werken is daarom de snelste oplossing, vinden de werkgevers. Ze zeggen dat er ook voldoende werk is en genoeg mensen die meer zouden kunnen werken. Nederland staat internationaal al jaren bekend als kampioen deeltijdwerk. Sinds de moord op Peter R. de Vries een jaar geleden is het aantal bedreigingen van advocaten toegenomen, zegt Evert-Jan Heinrichs tegen de Volkskrant. Hij neemt volgende week afscheid als deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. 10 bedreigde advocaten hebben zich het afgelopen jaar bij hem gemeld, zegt hij. Veel meer dan vroeger. Cliënten eisen dat hun advocaat doet wat ze zeggen, anders komen ze langs met een wapen. En dan zou je misschien denken dat gaat vooral om strafrechtadvocaten. Nee, dat is niet zo. Vooral in het familierecht gaat het fout. Advocaten van de echtgenote worden dan bijvoorbeeld bedreigd door haar man of ex-man. Ouderen zijn niet erg happig om te verhuizen. En als ze dat wel willen, dan het liefst naar een woning met een tuin in een traditionele woonwijk. Blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van brancheorganisatie Woningbouwers NL. Aanleiding voor dat onderzoek is de aanname dat de ouderen te groot zouden wonen en zo huizen met tuinen bezet houden voor een nieuwe generatie. Volgens Woningbouwers NL beweert het kabinet dat ouderen graag in steden willen wonen vanwege allerlei voorzieningen. Maar in de praktijk blijven ze dus het liefste zitten waar ze zitten. En dat terwijl minister De Jonge van plan is de komende 10 jaar vooral appartementen in binnensteden voor de ouderen te bouwen, daar lopen de senioren in de praktijk dus niet erg warm voor. En na zwembaden eerder hebben met het schaatsseizoen op komst nu ook ijsbanen veel zorgen over de hoge energiekosten. Het is nog maar de vraag bijvoorbeeld of ijsbaan de Westfries in Hoorn volgende maand wel open kan. Het is nu een extra kostenpost van 4 ton en dat kan de ijsbaan alleen niet betalen. De exploitant ziet dus al een doemscenario verschijnen, zegt hij tegen NH Nieuws. Geen trainingen op het ijs, geen wedstrijden, geen kunstrijden, geen ijshockey. Ja, dat zijn ook echte sporten en heel belangrijk voor de samenleving en voor de kinderen en voor de mensen. Ja, ik moet er echt niet aan denken dat dat allemaal niet door kan gaan. Ja, bij die zwembaden hoorden we dan dat het een graadje lager werd gezet, het water. Maar ja. Bij de ijsbaan natuurlijk moeilijk te zeggen. Nee. Doen we een graadje hoger, want dan wordt het zo zacht. Ik denk niet dat er dan nog de schaatsen valt. Dat niet, die hebben echt een probleem dan. Hooguit misschien een paar uur minder per dag, ik weet niet of dat zou kunnen. Hoe dan ook, de ijsbaan van Hoorn heeft een brandbrief naar de gemeente gestuurd in de hoop steun te krijgen. En de gemeente wil wel in gesprek, maar kan nog niets beloven. changing, you don't want to leave things behind. Goodbyes van Cresip. Amerika voetbal is de best bekeken sport in de Verenigde Staten. Vannacht is het nieuwe seizoen van de NFL begonnen. Maar op de achtergrond speelt er een pijnlijk schandaal rondom sterspeler Deshaun Watson van de Cleveland Browns. Hij mist bijna het volledige seizoen door een schorsing, want hij is door 22 masseuses beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag. Het is een smet op de anders zo feestelijke opening van het nieuwe seizoen. Bij mij hier journalist Maarten Koolsloot, kenner van Amerikaanse sporten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft hij volgens die vrouwen die hem beschuldigen gedaan dan? Hij ging naar die vrouwen toe voor een massage. Nou, dat kan je als sporter nodig hebben natuurlijk. Mm-hmm. Hij ging wel vrij vaak. De New York Times heeft onderzoek gedaan dat hij wel 66 keer een massage had in een periode van 17 maanden. Dat is misschien ook wat veel voor een sporter. Wat er dan gebeurde is, nou, die massage begon. Gewoon met een handdoekje om op je rug of op je been gemasseerd worden. En op enig moment ging hij dan vragen om meer. Hè, dus om seks. Dat die vrouwen, allerlei dingen met hem deden die ze niet wilden. Nee. En in een aantal gevallen werd dat ook echt heel onaangenaam. Hè? Soms konden ze gewoon zeggen, nee, dit doe ik niet of dit hoort niet bij mijn werk. Maar er zijn ook twee hele ernstige beschuldigingen die gewoon zeggen dat hij hun, als het ware, aanviel of dwong om hem oraal te bevredigen en dat soort zaken. Ja. Dus vrij ernstige beschuldigingen. En ook een heleboel beschuldigingen. Het zijn er meer dan 20, dat is niet niks. Het zijn er eigenlijk 24 waar we van weten. Maar het vermoeden is dat er nog wel meer is. Dat sommigen ook geen aangifte hebben gedaan. Ja. Ja, dat is een enorm aantal natuurlijk. Wat zegt hij zelf over deze beschuldigingen? Ja, voor zover seks is geweest, zou het met instemming zijn gebeurd. Dat zegt dan zijn advocaat, Rusty Hardin. Ook een bekend figuur in Amerika. Hè, zoals bij dit soort zaken dan gebeurt, komt er ook zo'n beroemde advocaat bij. En die zaak loopt compleet uit de hand, waarbij je de kern van de zaak soms bijna vergeet. Namelijk dat er gewoon zaken gebeuren die niet in de haak zijn. Wordt een showproces eigenlijk, zoals we dat bij Amerikaanse sporten zo vaker hebben gezien. Ja, en American Football is natuurlijk de show in de Amerikaanse sport. Een cultureel icoon in Amerika. En ja, deze Watson verdient 46 miljoen per jaar. Speler van de Cleveland Browns. Eerder in Texas, bij de Houston Texans. Dat is zo'n beroemdheid in Amerika. Er komt al die gekkigheid omheen. Er ontstaat heel veel ruis inderdaad. En die man heeft natuurlijk, hij verdient 46 miljoen per jaar. Daar kan je wel een paar goede advocaten van inhuren. Wist eigenlijk Cleveland Browns, wat je zegt, hij speelde dus bij de Texans, de Houston Texans, maar de Browns, wisten die wie ze binnenhaalden? Was toen al bekend wat hij had gedaan? Of in ieder geval waar van die wordt beschuldigd, laten we het Ja, midden in deze affaire, dus in maart dit jaar, wordt het heel spannend voor deze meneer Watson. Hij wordt misschien echt aangeklaagd in de rechtbank, dus strafrechtelijk vervolgd. Want veel van deze zaken zijn civiele zaken, hè, dus dan kan hij wel veel geld verliezen en reputatie verliezen, maar niet de gevangenis in. Maar in Texas dreigde begin dit jaar toch echt gevangenisstraf en een rechtszaak. En die werden uiteindelijk, die zijn niet doorgezet, die rechtszaak, door de aanklager. Dus ja, daar heeft hij eigenlijk misschien wel. Maar wat was daar de reden van? Nou ja, de reden is niet exact bekendgemaakt. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk dat ze denken dat ze hem niet kunnen vervolgen succesvol. Ja, ja. Dat ze geen. Toch niet genoeg hard bewijs hebben om. Nou ja, dat speelt. Kijk, het probleem met dit soort dingen is natuurlijk altijd. Jij gaat naar een massagesalon, daar ben jij. Daar is degene die de massage geeft, in dit geval een mevrouw. Ja, het zijn twee personen. Hij zei dit, ik zei dat, he said, she said. Dat is natuurlijk de klassieke probleem bij dit soort rechtszaken uiteindelijk. Maar goed, in maart speelt dit dus. De hoogspanning voor die Watson. Komt er wel of geen rechtszaak, kan ik de gevangenis in? En in diezelfde periode krijgt hij een nieuw moddervet contract bij de Cleveland Browns. Voor 5 jaar, 46 miljoen per jaar. Zeg het maar. En dit is natuurlijk ook wel typisch wat in de Amerikaanse sport soms gebeurt. Als je zo goed bent, want hij is heel erg goed, hij kan heel erg ver gooien, hij is atletisch, hij kan goed rennen. Eigenlijk alles wat zo'n moderne quarterback, de spelverdeler, moet hebben. Ja, dan kijken die teams toch een beetje de andere kant op. En hier is natuurlijk ook heel veel kritiek op. Van ja, moet je als club dit wel willen? Moet je zo'n speler wel willen? Nou, die hele controverse daaromheen. Maar goed, ze hebben het wel gedaan. Hij kan voorlopig dus niet spelen. Nee. Pas in december, 4 december, mag hij weer spelen. Dus ze kunnen ook maanden niks met deze Watson. En tegen wie speelt hij dan? De Houston Texans. Maar dat zit het seizoen nogal bijna op, hè, voor de duidelijkheid. Want zoveel wedstrijden zijn er niet. Nee, in december is dat is de laatste maand van de reguliere competitie. Dus dan is het bijna voorbij. Maarten, dankjewel. Journalist Maarten Koolsloot. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het 4e seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Cybersecurity. Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Het Nationale Ballet presenteert Shadows. 3 meesterlijke werken over oorlog, macht en hoop. Op muziek van Mozart en Bernstein. Een betekenisvolle opening van het seizoen. Vanaf 13 september. Kaarten via operaballet.nl. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal.

Het is 6:05. Na 70 jaar kwam er gistermiddag een einde aan de regeerperiode van de Britse koningin Elizabeth. Ze overleed op kasteel Balmoral in de Schotse Hooglanden op 96-jarige leeftijd. Elizabeth stond bekend als gereserveerd en onderkoeld, maar was enorm geliefd bij de meeste Britten. In 1957, met kerstmist, sprak ze het volk voor het eerst toe via de televisie. Toen een vrij nieuw medium. It's inevitable that I should seem a rather remote figure to many of you. A successor to the kings and queens of history. Someone whose face may be familiar in newspapers and films, but who never really touches your personal lives. But now, at least for a few minutes, I welcome you to the peace of my own home. En in haar laatste kerstmis toespraak vorig jaar sprak ze over het verdriet na de dood van haar geliefde man Philip. Although it's a time of great happiness and good cheer for many, Christmas can be hard for those who have lost loved ones. This year especially I understand why. But for me, in the months since the death of my beloved Philip, I have drawn great comfort from the warmth and affection of the many tributes to his life and work from around the country, the Commonwealth and the world. Correspondent Arjen van der Horst. Ze heeft dus de laatste anderhalf jaar zonder Philip moeten doorregeren. Hoe is haar dat afgegaan? Ik denk dat het wel moeilijk is geweest voor haar. Prins Philip was al die jaren op de troon haar rots in de branding, in een functie waarin je altijd ingetogen moet zijn, altijd op je woorden moet passen, niet te veel van je emotie kan verraden. Ja, in die functie was Philip de enige tegen wie ze zonder enige belemmering alles kon zeggen. En ze heeft ook meerdere keren laten blijken, dat hoorde je ook in die speech van vorig jaar, dat de steun die ze van haar man kreeg onmisbaar was bij haar rol als staatshoofd. En dat beeld van de Queen vorig jaar tijdens de begrafenisplechtigheid in de kerk, waarin ze naar eentje zat in de kerkbanken, is denk ik wel tekenend geweest voor haar laatste jaar als koningin, dat er echt momenten moeten zijn geweest waarin ze zich erg eenzaam heeft gevoeld zonder haar man aan haar zijde. Ja, want dat kwam door die coronamaatregelen, dat dat niet kon. Heeft ze toch veel steun gekregen nadien? Ja, ontzettend veel steun. En dat zagen we ook weer de afgelopen 24 uur bij Buckingham Palace. Hè, met de spontane reactie van mensen die zich daar verzameld hadden. Zij is dan ook met afstand het populairste lid van het Koninklijk Huis. En we zijn dan ook met z'n allen nieuwsgierig hoe de Britten hun nieuwe koning Charles III zal ontvangen. Die is aanmerkelijk minder populair dan zijn moeder. En ja, als je met veel Britten het over hen hebt, dan zullen ze vaak spontaan zeggen dat ze liever hem hadden overgeslagen en dat ze Prins William, zijn zoon, liever als koning hadden gehad. Nou, natuurlijk is dat onmogelijk, want de wet schrijft nu eenmaal voor dat de kroonprins de koningin opvolgt. Een koningin die een ontzettende bindende factor was voor het land. Niet alleen voor haar eigen land, maar ook voor de rest van haar koninkrijk. Want ze was het staatshoofd van nog 14 andere landen. Ja, er is vaak gezegd, hè, dat je bij landen zoals Canada en Australië en Nieuw-Zeeland, waar al eerder referenda zijn geweest om een republiek te worden, dat zij er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor was dat zij die landen binnen het koninkrijk heeft gehouden. De verwachting is nu dat daar iets gaat schuiven. Dat met Charles als nieuwe staatshoofd die bewegingen, republikeinse bewegingen, nieuw leven zullen krijgen en misschien wel een afscheid zullen nemen van het Britse staatshoofd. Eerder deze week ontving de koningin nog de oude en nieuwe premiers, Johnson en Truss. Een foto liet al haar broosheid zien. En daarna is het toch nog steeds heel snel gegaan. Ontzettend snel. En dat heeft mensen toch wel verrast. Inderdaad, je zag op die foto dat ondanks die brede glimlach ze erg fragiel was. Ze zag er ook vermagerd uit. Het was natuurlijk geen geheim dat ze al veel langer kwakkelde met haar gezondheid. Het Koninklijke Huis noemde dat dan heel eufemistisch mobility issues. Ze was slecht ter been. Maar ze had dit jaar al heel veel verplichtingen overgedragen aan haar zoon, toen nog kroonprins Charles, en ook andere leden van de koninklijke familie. Dinsdag deed ze dus nog wel die benoeming van de nieuwe premier Liz Truss. Dat dat was een taak die ze te belangrijk vond om over te staan. Dus een hele centrale, cruciale functie, constitutionele functie in het Verenigd Koninkrijk. Hè, de overdracht, de overgang naar een nieuwe premier. Maar ja, dat heeft kennelijk dus wel een wissel op haar getrokken. Want woensdag zei haar artsen dat ze moest rusten. Adviseerde haar ook alle verdere werkzaamheden te schrappen. Dag later overleed ze dus. En ik denk dat ondanks haar hoge leeftijd dit toch voor veel Britten als een schok kwam. Ja, want zij stond altijd bekend als een mentaal en fysiek sterke vrouw. Eentje die niet stuk te krijgen was. Zijn koning Charles en zijn zoons nog op Balmoral. Hoe lang blijven ze daar? Die keren vandaag terug naar Londen. Eerst is er nog een herdenkingsdienst in Edinburgh, waar ze opgebaard zal liggen in de St. Giles Cathedral. Dan zal ze per koninklijke trein vervoerd worden, samen met haar zoon en andere kinderen, naar Londen, waar ze ontvangen zal worden op het St. Pancras station in Londen. En dan verplaatst het lichaam van de koningin zich naar Buckingham Palace. Koning Charles III zal naar verwachting dan vandaag de natie toespreken via een televisietoespraak. Precieze tijd is nog niet bekend, maar we gaan ervan uit dat dat om 6:00 plaatselijke tijd vanavond gaat plaatsvinden. Correspondent Arjen van der Horst, dankjewel voor nu. Bij mij in de studio is oud-Verenigd Koninkrijk-correspondent Hieke Jippes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen het ook al van Arjen, maar die impact van Elizabeth op het land. Zijn ze hier überhaupt een beetje op voorbereid? Want ze wisten natuurlijk, met iemand van 96 kun je het verwachten. Maar toch, nu het dan ook echt gebeurt. Ik denk toch niet dat ze erop waren voorbereid. Ik ga al bij, als ik maar bij mezelf te raden ga, ik was er natuurlijk op voorbereid. Ja. Hè? Alles lag al lang klaar. En toch, het is alsof er opeens iets in het decor, wat Groot-Brittannië heet, veranderd is. Je associeert dat land zo ontzettend met zaken als, ik noem maar een cliché, de dubbeldeksbussen in Londen. Londen, die rode, veel andere dingen. En nu en ook de koningin op de postzegels, op de brievenbussen, op alles. Haar afbeelding, op het geld. En opeens, en heel snel eigenlijk, is ze er niet meer. En ik, je merkt ook aan mensen dat die daar begrijpelijk emotioneel over zijn. Ook al staan ze heel ver van haar af. Soms in letterlijke zin kijk naar de overzeese gebiedsdelen, zoals Australië en Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Maar is zij dan gewoon eigenlijk het cement en daarbij ook niet weg te denken? En omdat dus ook mensen zich niet kunnen voorstellen dat ze er niet is. Nee, ze was ook door het feit dat ze er zo verschrikkelijk lang was, was ze natuurlijk een soort samenbindend symbool van wij horen bij elkaar en het is onze koningin. En als je nou bijvoorbeeld naar, ik las gisteren nog even op mijn nachtkastje in een recent verschenen boek, dat heeft de titel Who Are We Now? En dat is een beetje het gevoel, hè? De Britten die zijn ontworteld op dit moment. Je kunt, als je kijkt naar de tijd dat zij geregeerd heeft, het empire verloren in de EU, weer uit de EU. Politieke onstabiliteit, al die wisselende premiers van de laatste 12 jaar. Polarisatie na Brexit, maar ook op andere gebieden. Oorlog in Oekraïne. Wie zijn wij eigenlijk nog? En wat gaat er met ons gebeuren? En dan denk ik aan haar toespraak midden in de COVID-periode, in haar kersttoespraak. Toen heeft ze het land eigenlijk echt gerustgesteld en zei toen, we'll meet again aan het eind. Wij komen hier doorheen. Mm-hmm. Maar we zien elkaar weer. Wees toen maar gerust. Heeft ze die rol altijd gehad, vanaf het begin? Ze was natuurlijk samenbindend doordat ze heel banaal. Amerika had Shirley Temple en Engeland had dat schattige kleine prinsesje dat toen nog niet wist dat ze koningin zou worden. Maar op het moment dat ze koningin werd, ja, dit waren natuurlijk ook veel meer formele tijden, net na de Tweede Wereldoorlog. Dus het land ook veel meer als één dan nu. Alleen al etnisch en cultureel veel diverser dan toen. Maar zij was er inderdaad altijd. Dus in die zin kun je zeggen dat ze een samenbindende figuur was. En dat, wat, op de 25e werd ze dus al koningin. Nu kostte dat haar nog moeite om ook die rol te vervullen, in zoverre dat ook mensen er vertrouwen in haar hadden en dachten, we moeten haar serieus nemen. Want je hebt de schijn tegen als je 25 bent, denk ik. Ja, zeker. Maar haar ouders hadden haar weg voorbereid. En haar ouders waren degene die het meest te vrezen hadden van het aftreden van de beoogde Edward de VIII, die niet koos voor zijn baan vlak voor de oorlog, maar die koos voor de tweemaal gescheiden Wallace Simpson. Totaal not done in die tijd. Mm-hmm. En dat veroorzaakte bijna een constitutionele crisis. Gelukkig, zou je met enig cynisme kunnen zeggen, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Daarin hebben die koning en koningin, de ouders van Elizabeth, heel erg een samenbindende rol gespeeld. Door anders dan de beoogde Edward de VIII helemaal aan de kant van Churchill te staan en niet te knipogen naar Hitler achter de rug van iedereen om. Dus, maar de schrik zat er dus dusdanig in over wat er net voor de oorlog gebeurd was met de nieuwe troonopvolger. Mm-hmm. Dat deze koningin werkelijk herinnert zich uit haar jeugd die ongelofelijke angst en woede bij haar ouders over hoe moet dat nu verder. En denk eraan dat wil je de monarchie weer in aanzicht herstellen, dan moet je, dan kom je plicht eerst. Dat ze zich ook altijd in die vorm geperst heeft gevoeld. En ook meteen al heeft beloofd, zolang ik leef, zal ik u ten dienste staan. En dat heeft ze ook onveranderlijk gedaan. Zelfs ten koste soms van de liefde van haar eigen kinderen. Ja, kunnen we het straks ook nog even hebben. Hieke, dank je wel voor nu. Of wij gaan even naar de Britse kranten kijken. Hoe zien die eruit, The Day After? Ja, The Guardian en The Times die hebben een kleurrijk portret van Elizabeth bij haar kroning in 1953. Een leven in dienst, schrijft The Times erbij. The Sun die heeft een heel boekwerk als bijlage, maar liefst 36 pagina's gaan over het overlijden van de koningin. Rust in vrede, mevrouw. The Sun en onze lezers hebben van u gehouden. We waren trots dat u onze koningin was, schrijft de krant erbij. U deed uw plicht, stelt de Daily Star. En de Daily Express meldt in hoofdletters: onze geliefde koningin is dood. En daarbij een zwart-wit afbeelding van de monarch. Bij dezelfde afbeelding schrijft de Telegraph: verdriet is de prijs die we betalen voor liefde. En dan nog de Daily Mail, die schrijft: onze harten zijn gebroken. Het lijkt gewoon zo onvoorstelbaar dat de meest wijze en standvastige vrouw ons licht in de donkerste nachten er niet meer is. Wereldwijd hebben ook veel regeringsleiders inmiddels gereageerd op de dood van Elizabeth. De Amerikaanse president Biden bijvoorbeeld, die heeft op de Britse ambassade in Washington het condoleanceregister getekend, horen we bij persbureau Reuters. I just stopped by the British embassy to sign the condolence book in her honor. I had the opportunity to meet her before she passed and she was an incredibly gracious and decent woman. And the thoughts and prayers of the American people are with the people of the United Kingdom and the Commonwealth in their grief. Ik heb haar mogen ontmoeten. Ik vond haar een enorm elegante vrouw, zegt Biden. De Russische president Poetin noemt de dood van Elizabeth een onherstelbaar verlies. Hij zegt dat de Queen terecht de liefde en het respect genoot van haar onderdanen en als autoriteit op het wereldpodium. Poetin wenst de Britten moed en veerkracht toe om het verlies te verwerken. En dan ook nog een reactie van de Chinese president Xi. Persoonlijk en namens de Chinese regering en het Chinese volk heeft hij de Britten gecondoleerd, melden de Chinese media. Hij noemt het overlijden van Elizabeth een groot verlies voor het Britse volk. En dan nog ander buitenlands nieuws. De status van Noord-Korea als kernmacht is niet meer terug te draaien. Volgens het staatspersbureau heeft leider Kim Jong-un dat gezegd op basis van een nieuwe wet die het land heeft ingevoerd. Dankzij die wet zou het leger automatisch atoomwapens mogen inzetten als Noord-Korea wordt bedreigd. Concreet betekent dit volgens Noord-Koreaanse staatsmedia dat het voor andere landen geen zin meer heeft om te onderhandelen over het ontwapenen van de Noord-Koreanen. Ondertussen wordt er al langer internationaal gespeculeerd over een nieuwe Noord-Koreaanse kernproef. Dat zou dan de eerste zijn sinds 2017. En mogelijk is deze aangekondigde wet daar een voorbode van. En dan nog een bijzonder verhaal uit Australië. Daar gaat een vrouw mogelijk een kind baren uit de baarmoeder waar ze zelf ook in heeft gezeten, meldt ABC News. Ja, daar moet je even over nadenken hoe dat werkt. Twee ziekenhuizen in Australië gaan volgend jaar voor het eerst baarmoedertransplantaties uitvoeren in dat land. In andere landen is dat al wel eerder gebeurd. De 29-jarige Kirsty Bryant is als eerste Australische vrouw aan de beurt. Haar baarmoeder moest er vorig jaar uit toen ze een bloeding kreeg bij de geboorte van haar eerste kind. Haar moeder van 53 doneert nu haar baarmoeder aan haar dochter. En dat is ook voor dochter Christy een gek idee, zegt ze tegen ABC. Dat er een kind in mij gaat groeien in dezelfde baarmoeder als waar ik zelf in zat, dat kan je bijna niet bevatten. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond 3 Europese voetbalwedstrijden, althans met Nederlandse clubs. Sportcommentator Ton van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Voor een groot deel een teleurstellende avond, hè? Ja, laten we bij de Europa League beginnen. En dan bij de grootste teleurstelling, dat was Feyenoord. Want die werden in de eerste helft echt totaal overlopen door Lazio Roma. Een goede Italiaanse ploeg, maar ook geen wereldploeg. Maar tempo lag veel te hoog voor de Feyenoorders. Dwars door het centrum sneden ze er een aantal keren doorheen. En 3-0 was eigenlijk nog een magere afspiegeling. Keeper Bijlo deelde ook in de malaise. Zag er ook niet goed uit bij de tweede. Echt een fout. Bij de derde ook niet sterk. Hoe zou Van Gaal daar naar kijken? Ja, die zal daar zeker naar kijken. Want Bijlo maakt dit hele seizoen tot nu toe een zeer, zeer magere indruk, zoals eigenlijk bijna alle Nederlandse keepers. Dus dat wordt nog een hele puzzel richting de WK. En ja, Feyenoord herstelde wel iets na de rust, zeker qua score. Het werd uiteindelijk 4-2 met 2 goals van Jiménez. Kwam deels doordat Feyenoord het natuurlijk zelf iets beter ging organiseren, maar toch ook wel deels omdat Lazio een halve snipperdag had opgenomen na de rust. En het wat dat betreft wel een beetje liet gaan. Dus het was gewoon een matige start voor Feyenoord. Dus veel werk aan de winkel, zei coach Slot. Nou, dat klopt wel. En eerder op de avond in Eindhoven was er toch ook wel redelijke teleurstelling. PSV startte nog wel aardig, kreeg één enorme kans via Vertessen uit een rebound. Ja, en die Vertessen is dan de vervangende spits van de Jong. En ja, je snapt eigenlijk als je hem altijd ziet spelen waarom hij zo vaak niet speelt. Het is gewoon iemand die echt kwaliteit tekort komt op dat niveau. Gakpo maakte nog wel een mooie, prachtige goal 1-1. En toen had je nog een half uurtje, dan ging je er nog eens voor zitten. Denk je, het komt wel. Maar het kwam eigenlijk niet. En sterker nog, in de blessuretijd kregen de Nooren nog 2 enorme kansen. En kon die keeper zich dan toch een keer onderscheiden, die Benitez. Enorm fluitconcert in Eindhoven bij het eindsignaal. Dat zegt ook wel wat. Dat doen ze daar niet zo heel snel. Kortom, teleurstellende start voor de Nederlandse clubs in de Europa League. Ja, waar in de Conference League AZ deed wel zijn plicht. Ja, deze inderdaad zijn plicht. Speelde niet groots, hoefde ook niet groots te spelen. Beetje inspiratieloos decor tegen een club uit Oost-Oekraïne die daar in Slowakije dan hun thuiswedstrijden moeten afwerken. Dat is natuurlijk voor zo'n club ook een enorm ingewikkelde periode. Nou, Dani de Wit was dan degene, en dat is hij wel heel vaak hoor, die dan net die winnende goal maakt voor AZ. En AZ deed dat keurig, kwam verder niet in gevaar en gaan gezien die pool ook in de Conference League gewoon wel Europees overwinteren. Die gaan een hoop punten halen voor Nederland in ieder geval. Dan Annemiek van Vleuten in de Vuelta. Ja, die laat het juist wel elke keer weer zien. Ja, het is bijna een beetje dat je denkt, oh ja, natuurlijk, daar gaat ze weer. Maar op 30 kilometer van de streep met nog 2,5 zware klim voor de boeg ging ze. Ze gaat gewoon in haar eentje en kijkt dan wie er kon volgen. Nou, een paar mensen konden nog volgen, waaronder die Longo Borghini. Dat was de klassementsleider. Die had via de ploegentijdrit wat tijd gesprokkeld. Maar ja, er staat geen maat op Annemiek van Vleuten. De Tour de France al gewonnen, de Giro gewonnen. En nu eigenlijk al op weg naar een overwinning in de Vuelta. Dat was pas de tweede etappe, maar het was veruit de zwaarste etappe. Ze zei ook hier moet ik het doen. Nou, na die schitterende solo hield ze 1 minuut 55, althans in het klassement nu over op Longo Borghini. 2,5 minuut al zo'n beetje op Vollering, de goede Nederlandse, maar die altijd net tekort komt ten opzichte van Vleuten. Dus die gaat haar trilogie normaal gesproken voltooien. En we vinden het normaal, maar het is echt een buitengewoon geweldige prestatie. Ja, van haar. Absoluut. En bij de mannen hadden we ook bijna een Nederlandse overwinning. Ja, Gesink, dat bijna zit ook wel een beetje in zijn carrière. En gisteren had je het hem zo gegund. Hij had hard gewerkt natuurlijk voor Roglic de afgelopen dagen. Nou, die was er niet meer bij. Zat in een grote kopgroep met sterke mensen, maar bleef uiteindelijk over. En je dacht eigenlijk dat het bijna al binnen was. En hij had een beetje de pech daarachter dat Mas, de enige man die Evenepoel nog kan bedreigen in het klassement, dacht, ja, ik ga het toch nog een keer proberen. Dus die ging er vol vandoor. Maar ja, die Evenepoel is zo sterk. Die fietste rustig met hem mee. En dacht, nou, dan geef ik ook nog maar even gas. En ja, een paar 100 meter. Hè, het was 380 meter voor de finish kwamen ze bij Geesink. En die probeerden natuurlijk nog mee te klampen. Maar dat was uiteindelijk gedaan. En wel sneu voor hem. Derde plaats. Prachtige rit. En Evenepoel, ja, die bewees nog maar eens. Zeker nu Roglic ook weg is. En Mas, die deed zijn plicht om het te proberen. Maar Evenepoel gaat gekroond worden komend weekend als winnaar van de Vuelta. En dat is zijn definitieve doorbraak als rondrenner waar we op zaten te wachten. En ik verheug me er eigenlijk op dat hij volgend jaar in de Tour ook mee gaat doen. Ja. Want dat maakt die Tour nog mooier. Hebben ze er al iets over gezegd? Of zodat er meteen de volgende stap wordt? Nog niet, maar ik kan me bijna niet voorstellen als je de Ronde van Spanje gewonnen hebt op deze manier, dat het volgend jaar niet in zijn programma opgenomen gaat worden. En dat maakt de strijd alleen nog maar mooier met Roglic, met Pogacar, met Vingegaard. Dus daar kunnen we ons nu al op verheugen. Maar eerst nog even naar Madrid het weekend. Oké, Tom, dankjewel. Beatles, hello, goodbye. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.

Hornbach, er is altijd iets te doen. Bij KRO en NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en NCRV. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de vijfde keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. NPO Radio 2 helpt collecteren tijdens de KWF Collecteweek. Vanuit het hele land maken we samen 100 uur radio voor KWF... om zoveel mogelijk donaties op te halen. Volg ons de hele week en doneer ook. Er is maar één NPO Radio 2. Het is 7:55. Twee oud-ministers moeten verschijnen bij de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. De commissie wil van Henk Kamp en Jeroen Dijsselbloem weten... waarom is besloten om de gasproductie niet te beperken. Dat had de toezichthouder geadviseerd aan de minister... na de tot op heden zwaarste aardbeving in Huizingen. Dat dringende advies kwam in januari 2013. Het kabinet Rutte II van PvdA en VVD was toen net 3 maanden aan het werk. Collega Reinalda Start volgt de parlementaire enquête voor de NOS. Reinalda, ik kan me niet voorstellen dat ik Jeroen Dijsselbloem... ooit over de gaswinning in Groningen heb gehoord. Het was toch vooral het ministerie van Economische Zaken... dat verantwoordelijk is voor die gaswinning. Waarom wil de commissie hem toch horen? Nou, dat is omdat Dijsselbloem in januari 2013 minister van Financiën was. En uitvoeren van het advies van de staatstoezicht op de mijn... om die gaswinning vanwege de veiligheid van de Groningers... zoveel mogelijk te beperken, dat zou enorme gevolgen... voor de begroting hebben gehad. En in die tijd rekende minister Kamp bijvoorbeeld voor... dat 20% minder gaswinning al gauw 2 miljard euro aan gasbaten zou schelen. Dus dat zou nogal wat consequenties hebben. En de onderzoekscommissie wilde weten of dat meespeelde... bij de besluit over de hoogte van de productie. En Dijsselbloem ging over de schatkist. Er zijn er al veel verhoren geweest. Is overal ook al iets uit die verhoren naar boven gekomen? Ja, wat opvallend was dat een van de getuigen... directeur-generaal Energie Jos de Groot... van het ministerie van Economische Zaken... vertelde dat hij had overlegd met het ministerie van Financiën... over extra gaswinning, niet in 2013, maar ook nog in 2014. Dus toen wisten ze eigenlijk al lang dat ze naar beneden moesten. Het ministerie van Economische Zaken was van plan toen... om nog maximaal 40 miljard kuub gas te winnen. En dat werd uiteindelijk 42,5... na bemoeienis van het ministerie van Financiën, vertelde de Groot. En hij zei, de staatskas... vroeger om. En je moet je voorstellen, we kwamen in die tijd net uit de kredietcrisis. Hè. Er moest enorm bezuinigd worden. Er was 30 miljard uitgegeven om de banken te redden. We moesten ook nog eens aan de Europese begrotingsnorm voldoen. Ja, dus dat kwam natuurlijk niet goed uit op dat moment. Nee, maar noemde hij ook specifiek de naam van Jeroen Dijsselbloem? Nee, dat was wel opvallend. Hij zei, ik had contact met het ministerie. En dat was extra opvallend omdat wij zelf ook steeds onderzoek gedaan hebben... naar die besluitvorming na 2013. We hebben toen ook allemaal documenten opgevraagd. Notulen, mails en zo van het ministerie van Economische Zaken. Maar ook van Financiën. En wat ons daarin opviel, is dat Dijsselbloem in die tijd eigenlijk veel afwezig was. En vervangen werd door staatssecretaris Wiebes toen nog... op het ministerie van Financiën. Want in die tijd was Dijsselbloem... Die was vanaf januari 2013 voorzitter van de Eurogroep. Dat is het collectief van de Europese ministers van Financiën. Hij was toen heel druk met de begrotingsproblemen in Griekenland... waar hij een hele hoop gedoe over had. Dus de vraag is of hij die opdracht dan op dat moment gegeven heeft. Vanmiddag komt oud-minister Henk Kamp aan het woord. Hij is al eindeloos ondervraagd door de Tweede Kamer in het verleden... over die recordwinning in 2013. Wat wil de commissie nog van hem weten? Ze willen van hem nog weten wat nou de reden was voor die hoge productie. Want daar zijn ze echt naar op zoek. Was dat nou de leveringszekerheid? De gasbaten, het recht dat Shell en Exxon hadden om nog even in te halen. Omdat er in het verleden nou eenmaal zo was afgesproken... dat er een bepaald plafond gehaald moest worden. En vooral ook waarom hij het advies van de staatstoezicht... naar zich neerlegde in eerste instantie. Terwijl zelfs ambtenaren die in mijnbouw gespecialiseerd waren... op zijn ministerie, het staatstoezicht op de mijnen gelijk gaven... en zich ook zorgen maakten en zeiden dat die productie naar beneden... beneden moet. Overigens vertelde gisteren een andere oud-directeur-generaal van Economische Zaken, Mark Dierks, die ambtenaar was op het moment dat minister Kamp aantrad, dat hij de minister niet gelijk had verteld wat hij van het staatstoezicht op de mijnen had gehoord. Dus dat is ook heel opvallend gisteren. En wat ook bijzonder is, is dat wat minister Kamp vaak gebeurt op cruciale momenten, ook als hij naar Groningen ging om dingen uit te leggen, dat uitgerekend op de dag dat hij een breed podium krijgt, en hierover in gesprek moet, er weer een aardbeving in Groningen is. Vannacht was er een aardbeving in Huizingen van 2,7. Dus dat maakt het weer extra actueel. Okay, nou, en jij volgt het ook weer voor ons. Dank je wel voor nu, Reynalda. Start. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Vanuit de hele wereld komen er reacties op het overlijden van Queen Elizabeth. Verslaggever Onno Beukers, jij bent op station Leeuwarden. Wordt er daar ook over de Queen gepraat? Ja, zeker, zeker. Nou, ik ben op station Leeuwarden omdat er vandaag natuurlijk ook gestaakt wordt, hè. Daar zou ik in eerste instantie naartoe gaan. Maar uiteraard heb ik nu eerst heel even gevraagd of mensen het meegekregen hebben en in hoeverre het ook wat met ze doet. En ja, het leeft hier en dat hoor je wel. Dat was onverwachts. Ik had het echt niet verwacht dat het zo lang zou blijven leven. De Britse koningin is overleden. Doet dat wat met u? Heel weinig, sorry. Ja. Hoe komt dat? Ik heb geen connectie met het koningshuis. Nee, helemaal niks. Nee, dus eigenlijk maakt het je niet zo heel veel uit? Gaan wel meer mensen op een dag dood? Sorry. Waar dat hoort. 36-jarige leeftijd. Dus we hebben heel veel moeite mee. Ja, wat heeft u met het Britse koningshuis? Ja, verder helemaal niks. Maar het is echt een supervrouw. Waarom? Wat maakt het voor u een supervrouw? Ja, geen idee. Echt niet. Nee. Dus, Wordt het dan vandaag een dag van rouw ook voor u? Een moment om bij stil te staan? Ja, dat sowieso. Ik ga sowieso even bij stilstaan. Absoluut. Op welke manier? Ja, gewoon een paar minuutjes stil zijn. En dat is, ik hoop het voldoende is. Wat is uw mooiste herinnering aan de koningin, de Britse koningin? Ja, geen idee. Echt niet. Nou, ik vind het toch wel weer iemand die, toch wel heel lang in mijn leven is geweest. Gewoon als bekend zijn. Ja, maar ook als iemand met betekenis voor uw leven? Nou, nee, het is vast gegeven geweest. Ja. En is dat dan gek, dat dan zo verdwijnt? Nou, je denkt er wel bij na, ja. Op welke manier? Nou, dat het leven toch beperkt is. Nou ja, het is natuurlijk voor Engeland wel een klap. Maar voor mij, ja, iets minder. Het is niet mijn eigen oma, zeg maar. Nee, maar zo wordt ze door velen in Groot-Brittannië, Engeland, maar ja, soms ook wel hier wel gezien als iemand die er eigenlijk altijd bij was. Ja, ja. Nou, in die zin was ze er inderdaad altijd bij, maar we hebben elkaar niet gesproken. Dus in die zin is ze voor mij niet een persoonlijk contact waar ik heel veel moeite mee heb op dit moment. Maar het is natuurlijk wel triest voor Engeland, ja. Ik denk dat dat voor Nederland ook is als Beatrix overleed. Of Willem-Alexander. Dat is toch anders, denk ik. Nee, ze was heel oud, dus ja. Dan heb je dat wel eens, hè? Tijd voor een nieuwe koning, zou ik zeggen. Het hoort er een beetje bij. Ja, absoluut, toch? Of niet? 96 was het, toch? 97? Een mooie leeftijd, toch? Nou, ja, prima, toch? Ja. Ja. Dus voor u is het eigenlijk een dag als alle anderen, behalve dan dat de Britse koningin, die inderdaad zo'n 70 jaar regeerde, er niet meer is? Ja, nou, precies, toch? Ja, het is toch een mooie leeftijd, en dan, dan houdt het een keer op, denk ik. Dat was verslaggever Onno Beukers op het station van Leeuwarden. Oud-correspondent in Verenigd Koninkrijk, kenner Hieke Jippes bij ons nog steeds in de studio. Ja, afwisselende reacties, laten we het zo zeggen. Ja, dat kun je wel zeggen. De Friezen zijn ontzettend goed in understatement. Laten we het daar maar op houden. En als je in Engeland dus de straat nu op zou gaan, of in Schotland of Wales, dan zal het toch echt heel anders klinken. Ja, dan krijg je denk ik over het algemeen ook omdat het zo hoort. Maar voor een gedeelte toch denk ik ook wel hard uit het hart gegrepen. Echt ook geëmotioneerde reacties. Ik ben trouwens benieuwd of in het rouwbetoon voor de koningin... Hè, gisteravond begon het bloemenleggen bij de verschillende paleizen al... bij Balmoral en ook bij Buckingham Palace... of dat dezelfde vorm gaat aannemen als destijds het rouwbetoon over de dood van Diana. Maar ook met die auto waar bloemen opgegooid werden en dat ja, heel emotioneel was. Ja, maar daarvoor ook al een paar uur nadat haar dood bekend geworden was... dat wildvreemde mensen elkaar in de armen vielen voor Kensington Palace... en heel hard zaten te huilen dat hun leven voor altijd was veranderd. Wat denk je? Wordt het zo of wordt het toch heel anders? Nou, ik denk dat... mensen die rouwbetoon aan deze koningin brengen... dat die dat een beetje in haar stijl zullen doen. En haar stijl is altijd geweest, horend bij haar generatie... don't let it all hang out. Mm-hmm. Maar hou je emoties binnen en beheers je. Dus ik denk dat er wat zij zou vinden en zou willen... passend eerbetoon zal zijn. En de leeftijd van Diana en hoe de manier waarop... zou dat ook nog een rol dat was spelen? Maar ook de manier waarop Diana zich natuurlijk... In de woorden van Tony Blair... de People's Princess betoonde. Dat was natuurlijk... ik wil leven in de harten van mensen. Dat was natuurlijk een direct appel aan de sentimenten van het volk. Dat heeft de koningin als zodanig nooit op die manier gedaan. Die heeft meer... het volk toegesproken in de zin van... ik ben de monarch is de constante in jullie leven... en samen komen we door elke tegenslag die ons treft. En is dat omdat ze vindt dat een koningin zich zo moet gedragen... of is ze zelf echt zo? Nee, dat is haar... generatie heel erg. En er zijn nog wel veel Britten die ik ken... die dat ook vinden. Dat doe je niet. Je emoties op een dergelijke manier tonen. Dat is ook precies de moeilijkheid die er zijn... met sommige nieuwe leden van het Koningshuis. Hè? Dat die zich anders verhouden in hun openbare uitlatingen. Mm-hmm. En hun de manier waarop ze optreden als ze met de bevolking in contact komen... dan de koningin zelf is toegestaan. Of de koning straks. Of staat. Ik ga er zo weer verder, Hieke. Dank je wel. Want wij gaan het hebben over God Save the Queen. Maar dat klinkt dus niet meer zo. Dat klinkt anders. In Londen ook, Walter. Ja, het God Save the King heeft gisteren al geklonken in Londen. Door het overlijden van koningin Elizabeth heet het volkslied na ruim 70 jaar dus weer God Save the King. In een kerk in Londen werd gisteren al de nieuwe versie voortgebracht. En dat vond de pastoor eigenlijk best een lastig moment. Horen we via de website Unheard. We're going to stand, my friends, and we're going to sing God Save the King. We've sang God Save the Queen for the last time. Perhaps we won't ever sing those words again. Ja, je kunt wel gaan winnen. Misschien nooit meer, zegt hij zo. Maar dat komt sowieso omdat natuurlijk ook William en ook weer een zoon... Voorlopig zal het inderdaad niet meer zo zijn. Nee, dan moeten we wel weer een hele tijd vooruit. Er zijn natuurlijk nog andere aanpassingen. De officiële vlaggen, waar nu het logo van Elizabeth nog op staat. Postzegels, bankbiljetten en munten waarop het hoofd van Elizabeth staat. Ja, die worden uiteindelijk ook allemaal aangepast. Ik heb nog wel ergens gelezen, geloof ik, dat de Britse autoriteiten zeiden... Nou, het geld blijft voorlopig nog wel geldig, hoor. Dat is wat mensen daar ook bang voor waren. Dat het meteen ingeleverd moest worden. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Dan het andere nieuws nog. Een bijzondere proef in Venlo. 10 mensen staan daar vrijwillig hun DNA af. In ruil voor een op maat gemaakt leefstijlprogramma, meldt 1 Limburg. Proefpersonen halen met een staafje wat wangslijm op en sturen dat naar een laboratorium. Met het DNA wordt gekeken wat het beste werkt bij het specifieke lichaam van zo'n proefpersoon, vertelt de bewegingscoach. Misschien heb jij een spieropbouw die geëigend is voor hele snelle bewegingen. En train je heel langzaam. Allemaal die dingen die haal je dus uit jouw DNA. En dat ga je dus aanpassen in jouw training en in jouw voedingspatroon. Ja, mensen krijgen dus een advies op maat. En dankzij het onderzoek weten we misschien straks allemaal beter hoe we het beste kunnen trainen. Dit traject wordt ook deels vergoed door de gemeente Venlo. Een bibliotheekmedewerker in de Amerikaanse stad Oakland heeft een bijzondere collectie voorwerpen bij elkaar verzameld. Daarover schrijft CBS News. Sharon McKellar zag dat mensen vaak spullen achterlieten tussen de pagina's van uitgeleende boeken die ze weer terugbrachten. Oude familiefoto's, kindertekeningen, bolletjes, gebruikte concertkaartjes. Hele liefdesbrieven zaten er in de boeken verstopt. Ze heeft inmiddels vele honderden spullen van teruggebrachte boeken verzameld. Sharon scande ze allemaal en plaatste ze op de website van de bibliotheek. Inmiddels laten mensen zelfs al bewust spullen achter in de boek, omdat ze weten dat Sharon toch even kijkt of er wat zit. Soms ook bijvoorbeeld boekrecensies voor de volgende lezer. Dat is dan wel weer handig. Mocht u nu geïnteresseerd zijn wat er allemaal tussen de pagina's is gevonden, even googlen op Found in a Library Book. Dat is de naam van deze collectie in de bibliotheek van Oakland. En dan nog goed nieuws voor mensen die tussen de emoji-afbeeldingen op hun telefoon wel eens naar een high five hebben gezocht. Er is weer een lijst met mogelijk nieuwe emojis bekendgemaakt. Waaronder eentje van een hand die naar rechts en een hand die naar links drukt. Oftewel de high five, hem elkaar een high five geven. Ik vind nadeel wel dat je nu steeds dat lastige zoek is als je een bepaald icoontje wil hebben. Omdat het er nu steeds meer wordt. De lijst wordt steeds groter inderdaad, heb ik ook het idee. Je kan er dan wel op zoeken, maar ik heb, of misschien word ik ook wat ouder. Maar moet ik dan soms drie minuten naar de juiste emojis zoeken. Dat je denkt, ik had beter niks kunnen zoeken. Er komt verder ook een schurrend gezichtje bij om een geschokte reactie uit te drukken. Net als een ezeltje en een kwal. Die miste ik inderdaad vaak. Het Parool heeft ter gelegenheid van dit heugelijke nieuws nog een paar leuke emoji-feitjes. De meest gebruikte is het poppetje met de tranen van geluk. Ik associeer dat meer met iemand die het uitproest van het lachen. Die tranen die zo schuin naar links en naar rechts naar beneden staan. Ja, dat is ook nog dat er meerdere uitleg vatbaar dat zijn. Dat is altijd een probleem met dit soort dingen natuurlijk. Maar het heet dus officieel het poppetje met de tranen van geluk. En daarna komt het hartje. Nou, dat kan je maar op een manier uitleggen, denk ik. En wat je al zegt, de betekenis van sommige emojis verandert door de jaren heen, constateert ook het Parool. De persik bijvoorbeeld, die verwijst tegenwoordig meestal naar billen. Slechts 7% van de mensen gebruikt die om daadwerkelijk persik als fruit uit te beelden. Ja, dat kan weer tot verwarring leiden. Is er ook een emoji voor files, Erwin de Hart? Nee. Oh, oké. Er staat er wel één op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en Werkendam, 8 kilometer. Dus als een gat in de weg, dat is gevuld. De weg is weer vrij. De vertraging is nog wel een half uur op de A325 Nijmegen-Arnhem bij Westervoort, 5 kilometer file. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Uit Brussel komt ze, hè? Angel met Libre. Door de droogte gaat het slecht met de groei en opbrengst van de meeste gewassen. Maar gunstige uitzondering daarop is de pompoen. Ze zijn misschien iets kleiner dan normaal, maar voor pompoenen is het een uitzonderlijk goed jaar. Rinke Robbers is pompoenteler in het Gelderse Eerichem. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. En hoe kan het dat je juist die pompoenen zo goed doet? Ja, nou, pompoen is eigenlijk bij uitstek een gewas wat inderdaad liever drogere voeten heeft dan te natte voeten, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dus daarbij gedijt hij dus goed in. En met name eigenlijk ook de flespompoenen. Flespompoen is een pompoen die nog meer van drogere, warme, hetere omstandigheden houdt. Dus die doet het sinds een aantal jaar hier erg goed. Ja, die zie je ook steeds vaker. Want vroeger dacht je bij een pompoen vooral aan die je met Halloween ziet. Ja, klopt, ja. Ja, dat heeft ook wel een beetje bijgedragen aan de populariteit van de pompoen inderdaad. Maar wij zijn echt vooral gefocust op de pompoenen voor consumptie. En Halloween pompoenen die je vaak echt met Halloween ziet. Die grotere oranje ballen met die dikke stelen. Ja, ja. En waar vaak zo'n gezichtje op geplakt wordt. Of in ons geval doen we dat met een laserbrander erin lezen. Ja. Maar dat is niet een pompoen voor consumptie. Nee, maar die flespompoen dus bijvoorbeeld wel. Bijvoorbeeld ook voor soep en andere dingen. Wordt die pompoen, als die dus zo goed gedijt ook in deze omstandigheden, en waar toch wordt van gezegd, ja, het zal steeds warmer worden, de klimaatverandering. Is dit het gewas van de toekomst dan? Dat zou ik wel durven zeggen, ja. Ja. Het is zeker een mooi gewas met op de akker veel bladvolume, waardoor het ook veel massa en toch ook beter tegen extremere omstandigheden om kan gaan. Goed nieuws voor u dan ook. Teelt u al lang pompoenen? Ja, wij telen al 35 jaar pompoenen. En ik ben inmiddels de tweede generatie. En u noemde al Halloween in ieder geval voor de bekendheid, maar sinds wanneer heeft het zo'n vlucht genomen? Dat is wel sinds een jaar of 6, 7, 8 geleden is er een behoorlijke groei geweest. Met name dankzij bekende supermarkten waar we al jaren samen mee werken, die er veel tijd en aandacht heeft ingestoken om dat via allerlei gerechten tips goed aan de man te brengen, zeg maar. Bent u begonnen met oogsten? Ja, we zijn 2,5 weken, 3 weken geleden ongeveer begonnen met de oogst. En dat is eigenlijk ook weer vroeger dan wat we gewend zijn. Maar ook door de droogte en hetere zomers zie je dat de oogst vaak sneller dichterbij komt. Dat wel, maar verder voor de pompoenen is dat geen probleem. Dank u wel, pompoenteler Rinke Robbers. Gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen word je niet zomaar. Roman- en toneelschrijver Marijke Schermer valt dit jaar die eer te beurt. Ze is onze gast. Als taalschat de aangevulde heruitgave van Helemaal Toon. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. Met een bloemlezing uit het complete werk van Toon Hermans. Cabaretier Jan Beuving komt. Zijn nieuwe theaterprogramma heet Restante. KRO NCRV. De taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De ondernemingsuitdaging van vandaag? Hey, ABN AMRO. Ik kan een bedrijf overnemen, maar ik heb geen flauw idee hoe ik dat aanpak. Nou, bij het kopen van een bedrijf is het altijd slim om er iemand bij te betrekken waar je mee kunt sparren. Zoals een bekende met ervaring of een expert van de bank. Ja, die weet waar die over praat. Wil je weten hoe we met je meedenken over een bedrijfsovername? Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Vanavond in Meldpunt. De wijkzorg gaat kopje onder. Door gebrek aan geld en personeel en overbodige bureaucratie.

briefjes kunnen achterlaten. Ik las net een briefje waarop iets stond van... we zijn hier nu voor u vandaag omdat u zoveel voor ons heeft gedaan uw hele leven. Die waardering die spreekt eruit. Mensen komen hier dus bloemen leggen. Het is echt al druk hier. Ik ben hier nu al een tijdje en dus ook een uur geleden... echt al veel mensen, of het nou iemand was die terugkwam van zijn nachtdienst en hier langs liep, of mensen die aan het hardlopen zijn, die zitten hier ook te kijken. Er is natuurlijk heel veel pers, heel veel camera's. Maar ook een vader en een zoon die ik net sprak, want die dat zie je ook wel, mensen die voor hun werk nu nog even komen. En die vader en zoon die kwamen uit Cambridge, dus een ruim een uur hier vandaan rijden, en die wilden ook per se hier even langs. Firstly, we heard the news last night, or yesterday afternoon. En we decided it was a good thing to come down before he went to school. Wil de pers zei dat zijn zoon dit zou kunnen zien voordat hij naar school gaat? Ja, yeah, it's nice. Yeah. Waarom het belangrijk is om hier te zijn, is moeilijk om onder woorden te brengen. Sorry? Closure. It's closure of an era. Yes, that's right. Yeah, very good. Yeah. Ja, een afsluiting is het. It's just nice to be here and respect. You know, what she's done for our country through our lifetime and through his lifetime. You know? Er is ook een taxichauffeur hier. Hij probeert ook uit te leggen waar die pijn zit. She's the end of an era. A massive era. An era that can't be really put into words other than she's We kennen special, niet anders, really zegt hij. Ik ben 52, ze is er mijn hele leven geweest. And what did she give you or bring you? We're a country that... We've never trusted our politicians. We never will trust our politicians. And in recent history, we've got every reason to be like that. Het belang van de Queen is ook wel, zegt hij, dat ze, zoals hij het noemt, gevaarlijke politici in bedwang kon houden. She stops us having a president, Cameron, Blair, Johnson. She stopped that. And I fear for the future of our monarchy. I really do. Hij is niet zo positief als hij over de toekomst nadenkt. Misschien wel het einde van de monarchie. King Charles? I mean, he's been made for the job. He's been waiting. How old is he? He's in his 70s and he's been waiting 70 odd years. So I mean, he's ready for it. I hope the people take to him. I really do. But I'm not convinced they will. Are you sad? Very, very sad. God bless. Have a good day. Ja, Josephine, mensen echt verdrietig en ja, ook gebruiken grote woorden, hè, dat valt echt op. Wat verwacht jij vandaag bij Buckingham Palace? Is nu al druk bij jou? Ja, dat het wel zo door zou gaan. En wat je net ook hoort, hè, dat verdriet, dat is zelfs... Ik sprak net een mevrouw hier in de buurt bij het station en die zei ook... ik ben helemaal niet eens zo koningsgezind. Maar ze zegt, dit doet me zoveel. De Queen was echt een uitzondering. Weet je, dat raakt ons allemaal. En zelfs zij zei, ik ga zeker de komende dagen nog bloemen leggen. En dat kan hier ook de komende dagen. Niks wordt weggehaald. Mensen kunnen hier alles neerleggen en kijken en herdenken wat ze willen. Dankjewel, Josephine. Vanuit Londen bij Buckingham Palace. Hieke Jippes nog steeds bij mij hier in de studio, oud-correspondent. Ja, toch wat die man zegt, dat valt op, hè? Ook over Charles. Want nou, hij is wel heel lang voorbereid hierop al. Hij wacht al lang. Maar hij moet wel in die voetsporen gaan treden. Wat gaan we merken van die verandering die er nu komt? Nou ja, dat wordt heel erg de vraag. Kijk... Charles is de koningin niet. En heeft een, denk ik, een heel andere insteek over zijn baan en wat er van een monarchie gevraagd wordt in deze tijd dan de koningin gewend was. Hij heeft van tevoren laten merken dat als hij dan eindelijk aan de beurt was, dat hij dan, he would like to hit the ground running. Dus hij heeft veel al geprepareerd over hoe hij zijn nieuwe baan wil aanvaarden. Die bezoeken aan al die delen van het koninkrijk bijvoorbeeld, om meteen te laten zien, ik ben uw nieuwe koning. En, toegankelijker ook? Nou ja, dat denk ik. Wel. Past niet zo erg bij zijn persoonlijkheid. Maar oké, hij kan grappenmakend toch wel een band leggen met mensen die hij tegenkomt. Mensen weten ten goede of ten kwade waar hij voor staat, waar zijn hart naar uitgaat. Hè? Natuur, milieu, niet al te modern bouwen, de aarde veilig houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Nou, dat is allemaal wel een beetje in de geest van de tijd. Maar wie King Charles precies zal worden... en dat hij de leden van de koninklijke familie... die direct bij het uitvoeren van de taak van de monarch worden betrokken... dat hij die tot het absolute minimum wil beperken. Ja, dus, de firm, hè, wordt het altijd genoemd, als een bedrijf. Dat was de kwalificatie die prins Philip altijd aan het bedrijf gaf. Maar de bedoeling is heel duidelijk dat het nu worden... de koning, de gemalin van de koning, de directe troonopvolger en zijn familie. En daar blijft het bij. Dus niet meer al zijn broers, laat staan de kinderen van al zijn broers. En ook niet zijn tweede zoon, die naar Amerika is vertrokken. Hoewel die in de woorden van de nu overleden koningin... altijd een dierbaar lid van de familie zal blijven. En ja, King Charles. De mensen associëren, denk ik, het woord King Charles tot nu toe... voornamelijk met de King Charles Spaniel, de hond... Ja. Hetgeen me trouwens meteen doet denken aan het feit... dat we dat aspect van de koningin ook erg gaan missen. De honden corgis. En de paarden en die corgis die altijd iedereen in de enkels beten. Was ze dan het gelukkigst als ze met haar dieren was? Ze met was haar paardplatteland? Een country woman at heart. Ze had eigenlijk het liefst op een groot estate gewoond... en zich alleen maar bezig gehouden met de bloedlijnen van paarden... en het fokken van honden en het buitenlopen in weer en wind... Maar ja, dat verhield zich minder met de taken die haar officiële taken waren. Charles houdt heel erg van zijn tuin, van Highgrove, zijn buiten in Gloucester. Of hij daar zal kunnen blijven wonen, is maar zeer de vraag. Ja, maar dat is niet meteen een uitgemaakte zaak dat hij meteen vertrekt naar Buckingham Palace dan? Wie gaat er bijvoorbeeld op Windsor wonen? Ja. Verhuizen Charles en Camilla naar Windsor vanuit Clarence House, wat hun Londense basis nu is. Ik denk dat hij niet veel kans heeft om zich nog met Highgrove te bemoeien. En ik denk dus dat hij dat waarschijnlijk open zal stellen voor het publiek tegen betaling. Hij heeft nog meer kastelen die hij nu natuurlijk allemaal in zijn functie erft. Zonder dat hij daar trouwens... erfbelasting. Ik voel het eigenlijk, dat gaat over belasting. De toespraak die het nog gaat houden vandaag, verwacht jij daar iets van dat we daar ook nog echt opmerkelijke dingen gaan horen? Of zou dat meer echt gaan over zijn moeder? Nee, ik denk dat hij daar hetzelfde zal willen zeggen als zijn moeder aan het begin van haar aantreden heeft gedaan. Hoe hij zijn koningschap wil invullen en hoe hij het ziet. En ook dat hij het tot het eind zijner dagen wil volhouden. Ike, dank voor nu weer. Gaan we weer verder met de voorpagina's van de kranten. Want die gaan natuurlijk ook allemaal over de Queen. Inderdaad, soms pagina groot. Voorop NRC een foto van een jonge Elizabeth uit 1951... toen ze dus nog net geen koningin was. Ze overleefde iedereen door 70 jaar lang te zwijgen, schrijft de krant. De Telegraaf is het daarmee eens. Ze stond al die jaren in de spotlights, maar toch was discretie haar handelsmerk. Elizabeth had volgens de Volkskrant een enorm plichtsbesef, was onverstoorbaar en groeide uit tot het anker van een snel veranderende natie. De Britten verliezen een deel van hun ziel, schrijft het AD. En Trouw houdt het simpel in de kop op de voorpagina. Het Verenigd Koninkrijk is in rouw. Ja, en die rouw merken we ook in de Britse kranten vanochtend. U deed uw plicht, schrijft de Daily Star. The Guardian en The Times hebben een kleurrijk portret van Elizabeth bij haar kroning in 1952... De Sun heeft een bijlage van 36 pagina's. En daarbij schrijft de krant: we waren trots dat u onze koningin was. En de Daily Mail concludeert: onze harten zijn gebroken. Het lijkt gewoon zo onvoorstelbaar dat de meest wijze en standvastige vrouw ons licht in de donkerste nachten er niet meer is. Ander nieuws in de kranten. Werkgeversorganisaties willen dat Nederlanders meer uren gaan werken. Die oproep doen VNO-NCW, MKB Nederland en ABVN in het AD. Ze hopen zo de grote personeelstekorten in diverse sectoren terug te dringen. Meer uren werken is de snelste oplossing, zeggen de werkgevers. En dat kan volgens hen ook, want Nederland staat al jaren bekend als kampioen deeltijdwerk. Advocaten worden steeds vaker bedreigd sinds de moord op Peter R. de Vries, zegt deken Evert-Jan Hendricks van de Amsterdamse Orde van Advocaten in een afscheidsinterview in de Volkskrant. 10 bedreigde advocaten hebben zich afgelopen jaar bij hem gemeld. Meer dan daarvoor. Het gaat dan vooral om familierechtadvocaten. Degene die de echtgenote bijstaat wordt dan bijvoorbeeld bedreigd door haar man of ex-man. En Noord-Korea zal zijn kernwapens nooit opgeven. Volgens het Koreaanse staatspersbureau is er een nieuwe wet ingevoerd die toestaat dat het leger automatisch atoomwapens mag inzetten als het land wordt bedreigd. Leider Kim Jong-un zegt dat de status van Noord-Korea als kernmacht niet meer terug te draaien is. En concreet betekent dit volgens Noord-Koreaanse staatsmedia dat het voor andere landen dus ook geen zin meer heeft om te onderhandelen over het ontwapenen van de Noord-Koreanen. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is vrijdagochtend, dan valt het meestal wel mee met de files, hè? Ja, en het is nu niet anders. Op de A44 Amsterdam-Den Haag staat 2 kilometer file bij Wassenaar Centrum. De A58 Breda richting Eindhoven heeft een file tussen Tilburg bij knooppunt De Baars en Oorschot 7 kilometer. NPO Radio 1. De druk op de schuldhulp loopt op, merkt de Vereniging van Financiële Hulpverleners NVVK. Pas per 1 januari komt er verlichting voor de koopkracht van mensen, maar dat is veel te laat, zeggen ze. Zeker voor mensen die nu al in de schuldhulpverlening zitten. Marco Florijn is voorzitter van de NVVK. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorige week bij de bekendmaking van die koopkrachtplannen van het kabinet was u nog voorzichtig positief. Is er iets veranderd? Nou ja, we zijn positief over wat er in 2023 en verder gebeurt. Maar we missen de urgentie op het hier en nu. En vorige week hebben we wel afspraken kunnen maken over mensen die nu in een regeling zitten, dat die daar niet uitvallen. Wij krijgen nu zoveel signalen dat het te lang onduidelijk is om ook de komende 4 maanden te overbruggen. Dat we nu hard aan de bel trekken, ook bij het kabinet, om nu ook naar buiten te komen met maatregelen. Wat zien uw leden van de problemen bij gezinnen die ze bijstaan? Nou ja, we zien nu dat daar soms tot 3 keer toe de energierekening omhoog gaat. En we zien dat aan de keukentafel de gesprekken nu gaan over hoe komen we in hemelsnaam de winter nog door? Hoe halen we ook die 23 met elkaar? En je merkt dat daar de financiële stress zo hoog van oploopt dat we zelfs nu ook bedreigingen binnenkrijgen bij onze hulpverleners. En dat mensen ook dreigen met zelfdoding. Dus het wordt zo urgent op dit moment. En financiële stress is zo groot dat mensen ook onverstandige beslissingen gaan nemen. Ja, pure wanhoop. Komen de koopkrachtplannen, die u zegt, die komen in 2023. Daar zijn we wel blij mee. Er moet nu wat gebeuren. Maar we horen het kabinet steeds zeggen, ja, al zouden we het willen, het kan nu niet. Ja, ik denk dat er veel wel kan. We kunnen denken aan een noodfonds voor mensen die door het ijs zakken. We kunnen incasso stoppen afkondigen samen met energie. Sector. Je kan compensatieregelingen in elkaar zetten. Maar je zou ook nog, dat is dan echt paardenmiddel, de prijs van energie kunnen maximeren. En ik merk dat in Frankrijk, in België, daar voel ik veel meer urgentie als het om deze maanden gaat dan in Nederland. Dus dat kan niet. Wij kunnen hier net zoveel als ook in andere landen gebeurt. Ja, dan werd ik gewezen op juist de coronatijd, waar daar wel snel geld beschikbaar kwam. U zegt, ja, op een of andere manier zou het moeten kunnen. Ja, wij staan ook klaar voor om het kabinet daarbij te helpen. We zijn ook in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken. Maar dit is iets wat kabinetsbreed opgepakt moet worden. Ook door de minister van Energie. Dus wij steken onze hand uit om nu deze 4 maanden te overbruggen. Maar als u praat met het ministerie van Sociale Zaken, zien ze dan wel wat in die plannen die u hen geeft? Ja, zij vinden het ook complex, hè, van hoe doen we dat dan? Hoe zorgen we ook voor dat de middelen wel op de juiste plek terechtkomen? Maar je ziet dat zij met ons wel aan het zoeken zijn naar oplossingen. Het is natuurlijk wel nodig dat vervolgens het hele kabinet daar ook achter gaat staan. Het is complex, hè? Dus het is niet zo van we hebben gewoon wat liggen en er is onwil. Ik mis gewoon de urgentie en de spoed daartoe. En dat moet weg van de keukentafel, dat moet richting het kabinet. Dat hoort thuis op bestuurstafels. En er was natuurlijk wel, is er zo'n eenmalig bedrag bijvoorbeeld gegeven aan gezinnen die dat nodig hebben via gemeente. Wordt dat dan ook op de juiste manier besteed? Gaat dat niet op aan andere dingen? Ja, je ziet nu natuurlijk dat en de nood zo hoog is dat het niet alleen om energie gaat. Het gaat ook om boodschappen en allerlei andere kosten. Je ziet ook dat sommige mensen op dit moment ook hun voorschotbedrag voor de energie bijvoorbeeld extra laag houden om te hopen dat het ergens goed komt. Omdat ze ook de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Dus ja, soms worden er ook gewoon andere posten mee betaald die op dit moment ook gewoon urgent zijn. En waar ook het water tot aan de lippen van staat. Dus ik kan begrijpen, het gaat mij altijd om het plaatje van je totale inkomsten en uitgaven. En die is nu gewoon bij meer dan 1 miljoen mensen dreigt die nu helemaal uit balans te schieten. En dat kunnen wij in Nederland gewoon oplossen. Dank u wel, Marco Florijn van de koepel van Schuldhulpverleners. Met When Someone Loves You. Straks over een uur spraakmakers, stand.nl. Wat is de stelling, Roos? Goedemorgen. Mark, goedemorgen. We gaan het hebben over het overlijden van Queen Elizabeth. Iets wat iedereen dacht dat nooit zou gebeuren, is toch gisteren gebeurd op 96-jarige leeftijd. Jullie hebben het hier ook uitgebreid over. Is ze overleden? Wij willen het hebben over de invulling van het ambt zoals zij het deed. De stelling vandaag is: Koningin Elizabeth vulde het ambt op de enige juiste manier in. Ze stond bekend om haar plichtsbesef, was politiek neutraal of sprak zich in ieder geval hier niet over uit in het openbaar. Ze was het baken in alle roerige tijden die Groot-Brittannië heeft doorgemaakt. Ja, hoe moet dat nou zonder haar, zou je bijna zeggen?

graden. En de wind waait vandaag vanuit het zuiden. Is boven land op het moment matig. Aan zee soms vrij krachtig of krachtig. Windkracht 5 tot 6. En wat gaan we dan in het weekend hiervan merken? Nog steeds ook wel die buien? Jazeker, want de buien hangen samen met een klein lage drukgebiedje. Dat trekt morgen over het land met overwegend veel bewolking. En vooral in het midden en zuiden eerst nog wel natte tijden. Maar in de loop van de dag knapt het van het westen uit op. En dan eindigen we de zaterdag droog met nu en dan zonneschijn. Het wordt morgen, net zoals vandaag, maximaal 19 of 20 graden. En dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Maar vanaf zondag krijgen we weer droge weer met geregeld zonneschijn. De temperatuur gaat op zondag al iets omhoog naar zo'n 22 of 23 graden. En begin volgende week krijgen we mogelijk zelfs weer wat warmer weer. Het blijft dan ook droog. En in het zuiden van het land kan het zelfs zomers warm worden. Oh. Diana, dankjewel. Dan naar de AWB, Erwin de Hart. Het is geen drukke ochtendspits met maar enkele meldingen. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat 2 kilometer file tussen Leiden-Zuid en Wassenaar Centrum. In het zuiden op de A58 Tilburg richting Breda 7 kilometer file. Door een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Bavel een half uur vertraging. De linkerrijstrook is bij Bavel dicht. En de N322 beneden Leeuwen Nijmegen is in beide richtingen dicht. Tussen de N329 en Ewijk. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromeet zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromeet een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromeet.com. Wist je al dat we bij Shell alleen maar versgemaakte broodjes verkopen? Het kan zijn dat je ze nog niet gezien hebt. Ze zijn vermomd als voorverpakte broodjes die je makkelijk mee kan nemen. En ze liggen gewoon in het verschap. Pal naast de verse smoothies, vers fruit en onze verse salades. Maar dus vermomd als voorverpakte broodjes van Shell. Zien we je zo? Euromeet heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromeet.com. De versgemaakte broodjes van Shell vind je alleen bij Shell in het verschap. Zien we je zo? Deze klanken van componist John Adams klinken vanavond in het Westerpark in Amsterdam. Het Concertgebouworkest speelt hun opening night in de open lucht. En dat is te horen op Radio 4 en te zien op NPO 2 bij Avro Tros. Vanavond het Concertgebouworkest in het park. Zes over 8:30. In de hele Europese Unie voelen burgers de gevolgen van de stijgende gas- en stroomprijzen. Brussel is daarom hard op zoek naar een handrem op de energiecrisis. Vandaag komen de ministers samen, de energieministers, voor een spoedoverleg. In Brussel correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, hoe moet die noodrem eruit zien? Ja, afgelopen woensdag kwam de Europese Commissie al met een aantal voorstellen. Onder andere heeft de commissie voorgesteld dat er een maximum komt op de winst die energiebedrijven mogen maken. Bedrijven die nu juist heel veel geld verdienen aan die torenhoge prijzen. En dat alle winst daarboven via nationale overheden weer bij mensen terechtkomt die hun energierekeningen nu niet meer kunnen betalen. De commissie heeft ook voorgesteld om werk te maken van verplichte energiebesparingen voor huishoudens en bedrijven. En onder meer ligt er ook een plan klaar om een maximum te zetten op de prijs die Brussel wil betalen voor Russisch gas. Inderdaad, allemaal voorstellen met als idee die energierekeningen die moeten omlaag. En snel ook, want er beginnen natuurlijk overal in de Europese Unie protesten de kop op te steken. En het einde van deze energiecrisis die lijkt nog lang niet in zicht. Nou weten we dat de commissie dit wel kan vinden, maar nog altijd de landen er uiteindelijk over gaan. Is er genoeg politieke wil bij de EU-landen om tot overeenstemming te komen? Nou, de wil is het probleem niet. Hè. Iedereen die ziet wel dat er iets moet gebeuren. Maar ja, wat dan? Daar zijn de EU-leiders het inderdaad niet over eens. Landen in het zuiden die roepen al maanden dat er ingegrepen moet worden in de energiemarkt. En landen als Nederland en Duitsland die zijn eigenlijk net pas een beetje aan dat idee gewend. Zijn nu ook voor. Dat zegt op zich wel iets over hoe hoog de nood is. Want normaal gesproken zijn die als de dood om in te grijpen. Hè. Dat willen ze absoluut niet. Maar ja, er is één Europese energiemarkt. Toch is de situatie in ieder land weer een klein beetje anders. En dat maakt het best wel lastig om het eens te worden over deze ideeën van de Europese Commissie. Om een klein voorbeeld te geven, om het duidelijk te maken. In Spanje hebben ze al langere tijd een maximumprijs op energie voor huishoudens. En daar zie je dat er weer meer energie gebruikt wordt daardoor. En dat wil Nederland absoluut niet, want ons land zegt, we willen juist van de fossiele brandstoffen af. Dus deze kant moeten we niet op. En ja, wij in Nederland zijn misschien niet meer zo heel afhankelijk van Russisch gas. Maar dat geldt dan weer niet voor andere landen in het oosten van de Europese Unie die er daar nog heel veel van nodig hebben. Kortom, ja, politieke wil is er zeker, maar ook veel praktische bezwaren die in de weg staan. Ja, toch zijn ze moeten wel tot een compromis komen, al is het maar om niet met lege handen thuis te komen. Nee, zeker. Dat zou je inderdaad zeggen. En dus zullen ze ook wel met iets komen. Maar ik durf hier echt niet te voorspellen wat dat gaat zijn en hoe concreet dat is. Je hebt allerlei energie-experts die ik ook heb gesproken die zeggen, eigenlijk zijn al deze voorstellen bij lange na niet genoeg om echt iets aan de prijs te doen. Dit is allemaal symptoombestrijding. Want het echte probleem is dat er veel te veel vraag is en veel te weinig aanbod van energie. Dat kun je eigenlijk niet met dit soort noodmaatregelen oplossen. Als je meer aanbod wil, dan gaan daar jaren overheen of we het leuk vinden of niet. Dus zelfs als de ministers het eens worden ergens de komende tijd, dan is het nog maar helemaal de vraag of we daar ook echt snel iets van gaan merken in de hoogte van onze energierekeningen. Correspondent Keisha Hekster, dank je wel. De ontknoping nadert van de US Open. Bij de vrouwen hebben Iga Swiatek en Ons Jabeur zich geplaatst voor de finale. Marcelle Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Swiatek natuurlijk nummer 1 van de wereld. Won vannacht in 3 sets van Arina Sabalenka. Ging het er makkelijk af? Nee, niet makkelijk. Het was een mooi gevecht. Vooral een spannende derde set waarin de Poolse Swiatek 2-0 en 4-2 achterkwam. En daarna een reeks van 4 games maakte bij die 4-2 achterstand en 6-4 won. Dus moeizame overwinning. Maar wel mooi natuurlijk dat de nummer 1 van de wereld in de finale staat. En ja, het was een wedstrijd van 2 uur en 11 minuten, dus pittig. En dan moet ze het opnemen tegen de Tunesische Ons Jabeur. Zij versloeg de Française Caroline Garcia. Was dat een spannende wedstrijd dan? Nee, helemaal niet. 6-1, 6-3. Het was eenrichtingsverkeer. En dat was verrassend, want Caroline Garcia, als je zegt van alle speelsters en zeker vanaf de kwartfinales had die Garcia echt het beste tennis laten zien. Had nog geen set verloren, nauwelijks games. Is sinds het vorige toernooi in Cincinnati en hier al 13 wedstrijden op rij ongeslagen. Maar ja, het pakte niet goed voor haar uit. Ons Jabeur is natuurlijk een speelster met heel veel variatie. Speelt slim, kort balletje, slice, een lopje, een versnelling. Ja, en Caroline Garcia is, zoals je het dan zegt, een beetje een one-trick pony. 1 spel, en als dat niet lukt, ja, is er geen oplossing. Dus Ons Jabeur heeft het tactisch heel erg goed gedaan. De eerste Afrikaanse Arabische speelster die de halve finale van de US Open haalt, want ze komt uit Tunesië, stond al in de finale van Wimbledon. Nou, dat zou een sprookje zijn, toen verloor ze van die verrassende Rybakina. Ja, misschien gaat het haar hier in New York dan lukken. Want het is natuurlijk wel fantastisch dat een Tunesische speelster, de eerste Afrikaanse speelster, ja, nu in de finale staat, de eerste. En het gaat opnemen tegen de nummer 1 van de wereld. Dus ja, heel Tunesië, waar ze verschrikkelijk populair is, zal weer voor de buis zitten. En al haar fans, ook wereldwijd, zullen denk ik op haar hand zijn. Ja, wat je zou zeggen, Swiatek is als nummer 1 van de wereld favoriet, maar er is ook nog eens iets als vorm van de dag of de vorm van het toernooi. Ja, zeker. En ik denk dat Ons Jabeur, die Wimbledon finale, daar heeft ze best wel wat druk gevoeld. Ze was een beetje favoriet in die finale. En nu is ze geen favoriet. Ik denk dat ze wat vrijer kan spelen. Ze heeft een sportpsycholoog in haar team. Swiatek trouwens ook. Dus dat zegt wel wat hoe de mentale instellingen in toptennis. Zie je dat steeds vaker? Steeds vaker en nog niet heel veel, maar ja, je hoort zoveel van depressies, moeilijke periodes. En ja, dit is een toevoeging in het team en dat helpt echt. En dat zag je ook bij Swiatek, die achterstond, maar oplossingsgericht is. En ja, het zit allemaal in het koppie. Ook leuk, we hebben in het dubbelspel een Nederlander in de finale. Wesley Kolhof samen met zijn Britse partner Niels Kupski. Hoe goed is dat duo? Ja, het is heel goed. Ze zijn het beste duo van dit jaar. 6 titels al in 8 finales. Alleen bij de Grand Slams lukte het nog niet zo goed. En nu dus een eerste Grand Slam finale samen. Kolhof heeft er al vaker gestaan, dit soort grote wedstrijden. Maar nu dus met zijn partner, zijn nieuwe partner van dit jaar. En dat is natuurlijk heel mooi. Het leuke is ook, hij speelt met Niels Kupski, dat is een Brit. En ze spelen morgen ook tegen Ram en Joe Salisbury. En Salisbury is ook een Brit. En die Britten, ja, natuurlijk in de persconferentie naar afleiden, het overlijden van Queen Elizabeth. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal heel naar. Moesten ze op reageren. Ze zeiden, nou, we hebben afgesproken met de organisatie ook gaan we nog zitten, om daar morgen, na afloop van die wedstrijd, bij de prijsuitreiking nog iets van een eerbetoon aan gaan doen. Dus dat is natuurlijk mooi. En dat past natuurlijk ook in het kader van het wereldwijde nieuws van het overlijden van Queen Elizabeth. Ja. En bij het enkelspel, 1,5 finale bij de mannen, Karen Kachanov tegen Casper Ruud. Dat zijn niet de vaste namen die we gewend zijn. Ja, Ruud natuurlijk misschien nog wel wat vaker, maar zeker de ander niet. Nee, Medvedev verloor natuurlijk van die Rus Khachanov. Ruud, ja, goede loting. Tim van Rijthoven versloeg hem bijna. En Ruud kan de nummer 1 van de wereld worden als hij de finale haalt. En dan niet tegen Alcaraz komt. Want dan gaat het om de winst van die finale. Want Alcaraz speelt in die andere halve finale tegen Francis Tiafoe. De American Dream, een Amerikaanse jongen. Dus Khachanov Ruud, de wat minder bekende halve finale. En dan vannacht Alcaraz Tiafoe, 2 publiekslievelingen. Mooi. Marcella Mesker, dank je wel. Veel Britse sportwedstrijden, we hoorden het al van Marcella. Ja, daar wordt natuurlijk gaan die niet door vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Soms wordt er in ieder geval op een andere manier. Gisteren werd de voetbalwedstrijd wel doorgespeeld, maar de meeste dus niet. Nee, die voetbalwedstrijd, om daar maar even over te beginnen, was bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd van Arsenal. Die speelde in Zurich in de Europa League. En toen het nieuws naar buiten kwam dat de koningin was overleden, toen waren zij al aan het spelen. Voor het begin van de tweede helft werd daarom een minuut stilte gehouden voor de op 96-jarige leeftijd overleden vorstin. And before the second half gets underway, there will be a moment of contemplation to remember the life of Queen Elizabeth II, who has died today at the age of 96. Nou, 2 voetbalwedstrijden in de lagere Engelse competitie zijn afgelast. Vanavond wordt er dan een beslissing genomen over de wedstrijden in de Premier League komend weekend, maar de verwachting is dat die ook niet door zullen gaan. En zo is ook de wielerronde van Groot-Brittannië afgebroken, want volgens de organisatie heeft de politie geen tijd meer om de etappekoers te begeleiden. En een golftoernooi van de World Tour is stilgelegd. Ja, ondertussen is ook de Nederlandse sportwereld een boegbeeld verloren. Ja, die push kwam echt volgens mij een paar minuten van de NOS-app nadat het overlijden van koningin Elizabeth bekend werd gemaakt. Oud-doelman Piet Schrijvers overleden, 75 jaar. Hij had de ziekte van Alzheimer. De Telegraaf schrijft over de oud-keeper van Ajax als een markante verschijning met het hart op de tong. Het AD omschrijft Schrijvers als een kleurrijk persoon die bovendien een schrik was voor iedere aanvaller. Ja, vanwege dat postuur had hij ook de bijnamen Bolle van Zwolle, waar hij later nog gespeeld heeft, maar bekender vanwege het spelen bij Ajax, de Beer van de Meer. En de keeper maakte van zijn verschijning ook handig gebruik, zei Schrijvers een paar jaar geleden nog. Als er eentje stond en voor me stond, ja, bij een cornerbal, en dan zei ik van, zou je niet een stukje verder weg gaan? Hoezo dan? Ik zei, nou ja, ik zeg, je moet het zelf weten. Maar die komt het ziekenhuis terecht. Je intimideerde? Ja, natuurlijk. Zo, dus geen onduidelijke woorden bij, hè? Nee. Na zijn voetbalcarrière werd Schrijvers nog trainer, onder meer bij FC Zwolle. En daar liet hij Arne Slot, nu trainer van Feyenoord, debuteren. Bij ESPN haalde Slot warme herinneringen op aan Schrijvers. Piet leek wel redelijk hard van de buitenkant misschien, maar was een hele lieve, zachtaardige man voor, in ieder geval voor mij, als jonge speler. Kijk, buiten het veld was hij dus wat zachtaardiger dan tijdens de wedstrijd. Dat is vaak zo. Schrijvers, 75 jaar is hij geworden. Atlete Femke Bol die blijft maar excelleren bij Diamond League wedstrijden. Bij de finale van het toernooi in Zurich was op de 400 meter horden opnieuw de snelste. Dit jaar heeft ze 5 Diamond League wedstrijden gelopen en allemaal gewonnen. Op het WK pakte Bol een zilveren medaille. Vorige maand werd ze ook nog eens Europees kampioen op de 400 meter en de 400 meter horden. Kortom, een succesvol, maar ook lang seizoen. En dat merkte Bol gisteravond ook in haar benen. Ik merkte bij horde 7 al wel dat ik moe was. Dat heb ik meestal niet. En ja, mijn laatste woord is gewoon met mijn verkeerde been genomen. En ik heb het geluk dat ik zo ver voor lag dat ik dat kan hebben. En dat ik alsnog gewoon 53-0 loop. En uiteindelijk gaat het om de Diamond League Trophy winnen. En daar ben ik super blij mee. Dus ja, ik moet toch ooit ook moe worden. Ja, ook zij moet een keer moe worden. Maar ondanks dat toch gewoon weer winnen op die 400 meter hoorde. Ongelooflijk. En met het winnen van de Diamond League krijgt Bol de hoofdprijs van €30.000. Ja, daar blijf je ook weer wakker van. Waarschijnlijk wel. Of je gaat juist rustig van slapen. Na de Grand Prix van afgelopen zondag op Zandvoort is het nu tijd voor Italië. Het Formule 1 circuit is van Monza, wordt dit weekend gebruikt. Dat is de thuisbasis van Ferrari. En de Italiaanse renstal moet winnen om de strijd om het wereldkampioenschap een klein beetje spannend te maken. Max Verstappen heeft 109 punten voorsprong op Charles Leclerc. Toch denkt oud-wereldkampioen Damon Hill dat Ferrari dit weekend niet gaat winnen in eigen land. Bij Sky Sport zegt Hill dat Verstappen veel te snel is. Hij vergelijkt hem met iconen als Schumacher en Senna. If there was a next level, which you know is incredible, because I mean his natural talent is huge, his determination, his clear thinking, his inner confidence is incomparable to, well, it's comparable to a lot of drivers like Michael Schumacher and you know Senna and people like that. People have got this inner self-belief. Ja, heel zelfverzekerd en een natuurtalent, zegt Damon Hill eigenlijk overstappen. Nou, hoe dat allemaal gaat lopen, kunnen we ook weer op NPO Radio 1 horen. Zondagmiddag is de race op Monza vanaf 3 uur te volgen in Langs de Lijn. Erwin de Hart bij de ANWB. Waar staan er nog files? Er staat een file van betekenis op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 10 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met 4 auto's. De linkerrijstrook is waarschijnlijk tot 9:15 dicht. En de vertraging is nu 40 minuten. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk. Over de A2, A59 en de A27. Tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. De Britse koningin Elizabeth, die gisteren op 96-jarige leeftijd overleed, was ook geliefd ver buiten de landsgrenzen. In Europa, maar ook zeker ook in Amerika. Correspondent Lucas Waagmeester. President Biden memoreert een charmante, geestige en zachtaardige queen. Die danste, lachte en dineerde met maar liefst 14 Amerikaanse presidenten. De special relationship werd 70 jaar lang vrolijk gevierd. Onder veel Amerikanen leeft het gevoel, dit is toch ook een beetje onze koningin. Er heerst hier een bovenmatige fascinatie voor het Britse koningshuis. Het Witte Huis heeft besloten dat op alle federale gebouwen en militaire bases de vlag half stok zal hangen tot de zon ondergaat op de dag van Elizabeths begrafenis. Spanje heeft ook een speciale band met het Britse koningshuis, zeker met Elizabeth en haar inmiddels overleden man, prins Philip. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas. Koningin Elizabeth zal herinnerd worden als een van de beste vorstinnen aller tijden, zei de Spaanse koning Felipe na de dood van de Britse koningin. Er ligt ook een zekere familieband, aangezien Elizabeth, haar man Philip en de Spaanse Felipe allemaal achterkleinkinderen van Queen Victoria zijn. Op de Spaanse Republikeinse partijen na klinken overal in het land condolences. In de deelstaat Madrid zijn liefst 3 dagen van nationale rouw aangekondigd. Al dus verslaggever, of correspondent moet ik zeggen, Rob Soutberg in Madrid. Ook met Kenia, voormalige kolonie van Groot-Brittannië, is er een speciale band. Saskia Houttuin. Het was hier in Kenia dat Elizabeth in 1952 te horen kreeg dat haar vader was overleden en dat ze dus binnenkort zou worden gekroond tot koningin. Van het Verenigd Koninkrijk en van tientallen landen die toen nog Britse kolonies waren, waaronder een groot deel van Afrika. Dat duurde niet lang, want kort daarna werd de ene na de andere kolonie onafhankelijk, zo ook Kenia in 1963. De Queen bracht haar laatste staatsbezoek aan het land in de jaren 80, maar de liefde van het Britse koningshuis voor Kenia is nooit verdwenen. Prins William bijvoorbeeld verblijft hier regelmatig. En de nieuwe president van Kenia, William Ruto, zei op sociale media naast condolences de hartelijke band die de Queen met Kenia onderhield te zullen missen. Die woorden horen we ook uit een andere oud-kolonie, India. Er werd met verslagenheid ook gereageerd, maar er zit nog wel oud zeer, zegt correspondent Aletta André. Voor premier Modi was het toch belangrijk om 75 jaar na India's onafhankelijkheid subtiel duidelijk te maken dat India haar niet als hun koningin zag. Via Twitter deelde hij dat de Queen hem tijdens zijn bezoek in 2018 een huwelijksgeschenk liet zien dat zij kreeg van Mahatma Gandhi. Hij had met zijn spinnenwiel, wat een symbool van India's onafhankelijkheid is, een zakdoek voor de koningin gemaakt met daarop de tekst Jai Hind, lang leven India. Zijn volgers konden dit waarderen En op sociale media ging al gauw de oproep rond aan het Verenigd Koninkrijk nu de Koh-i-Noor terug te geven aan India. Een van de grootste diamanten ter wereld die ooit als gift in het bezit van de Britse kroon kwam. En in India als heel symbolisch wordt gezien voor het plunderen van India's welvaart door de koloniale machthebbers. En dan was de Queen natuurlijk ook staatshoofd van 14 landen van het gemene best, zoals Australië en Nieuw-Zeeland. In Australië en Nieuw-Zeeland is een periode van nationale rouw aangekondigd. De vlaggen hangen half stok, er worden bloemen gelegd en het Sydney Opera House wordt speciaal verlicht ter ere van de Queen. Het Australische parlement wordt zelfs de komende 15 dagen geschorst. De Queen was erg populair down under. Ze bezocht Australië 16 keer en was 10 keer in Nieuw-Zeeland. Zowel de Australische premier Albanese als de Nieuw-Zeelandse premier Ardern vliegen naar het Verenigd Koninkrijk voor de staatsbegrafenis. En dat was vanuit Sydney correspondent Meike Weijers. Verslaggever Onno Beukers, jij bent in Leeuwarden vanwege de treinstaking bij het Friesland College, waar de studenten gewoon naar school moesten komen. Is het dat gelukt zonder openbaar vervoer? Ja, het loopt hier zeker wel door, hoor. Veel leerlingen die hebben er echt absoluut rekening mee gehouden. Ik ben nu bij het Friesland College en veel mensen komen hier ook echt uit een grotere regio. Dus die zijn ook afhankelijk vaak van het openbaar vervoer. En ja, als de trein dan niet rijdt, ja, dan moet je een alternatief regelen. Zeker omdat het Friesland College hier ook heeft gezegd van, ja, we verwachten jullie wel. Je weet dat die staking eraan komt. Jan Dijksma van het Friesland College, waarom vragen jullie dat nu van leerlingen om toch te komen? Zeker. We hebben begin van de week de oproep gedaan, eigenlijk de waarschuwing gedaan van pas op, beste studenten, medewerkers natuurlijk ook, maar we hebben ons vooral richting de studenten de boodschap gedaan. Vrijdag staking, volgende week waarschijnlijk ook staking, dus dit is heel lastig om school en stage en wat je ook voor school doet met openbaar vervoer te bereiken. Dus zorg voor alternatief vervoer. We hebben te maken hier met studenten vanaf 16, 17 en ouder. Dus jongvolwassenen, volwassenen en studenten die bijna volwassen zijn. Dus gaan er ook vanuit dat je op een of andere manier wel je dit soort dingen moet kunnen regelen. Deze situatie wordt vaak ook meegedeeld door inmiddels, omdat we daaraan gewend zijn, wat vaker thuis te werken. Is dat dan ook voor studenten die hier echt niet kunnen komen nog wel een optie als ze zeggen, nou, kan ik dan deze dag niet thuis werken? Zeker, maar die deur hebben we nadrukkelijk niet opengezet omdat iedereen dat zal gaan doen. Het is een situatie die kan voorkomen. We hebben ook studenten uit Noord-Holland die hier zijn voor opleidingen die heel specifiek zijn. Dan kan ik me heel goed voorstellen, en dat zal ook vast gebeurd zijn, dat in overleg met een docent een afspraak is gemaakt van, we gaan dit keer op deze manier gaan we het online doen, want anders is het wel heel lastig. Dus dat, die optie is er wel degelijk natuurlijk. Maar we hebben in de eerste instantie iedereen op gewezen van, je moet er gewoon zijn. En veel studenten, ja, die zoeken dan een oplossing. En ja, net sprak ik er ook een aantal. Ja, we moesten met de bus, met de auto worden gebracht. Waar kom je vandaan? Drachten. Was het lastig om nu hier te komen? Nee, viel wel mee. Een vriendin van mij, haar vader, komen brengen. Dus. Want het Friesland College had gezegd, we verwachten jullie wel, hè? Geen excuses. Ja, klopt. Wat vind je daarvan? Vervelend. Ik had gewoon een reden om niet naar school te kunnen. Ja, ik snap op zich wel dat we op school moeten komen. Hoe ben jij hier gekomen? Mijn vader heeft me gebracht. Ja. En zij is met je meegereden? Ja. Jij had die aardige vader? Ja. En nu, de terugweg, hoe ga je dat regelen? Want dan rijdt er denk ik nog steeds niks. Nee, we worden ook opgehaald. Taxiservice? Ja. Wat een luxe. Ja. Ik ben nu met de auto gekomen, dus dat scheelt wel. Oh, dus eigenlijk alleen maar luxe, of niet? Alleen maar luxe, zeker. Ja, zeker. Want waar moest je vandaan komen? Vanuit Heerenveen, ja. En hoe doe je dat normaal gesproken? Normaal ga ik met de trein, ja. Maar nu met de auto, ja, dat kan wel voor een keertje. Last gehad van de stakingen vanochtend, of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee, waar moest je vandaan komen? Sint-Jacobi-parochie. Ja. En dat kon gewoon met OV? Ja, zeker. Ja, dan had je geluk. Ja, zeker. De bus daarna viel wel uit. Ik heb zelf niet last gehad, nee. Waar moest je vandaan komen? Uit Goeienga, dat is Sneek eigenlijk, dichtbij Sneek. Ja, en, ja. Hoe doe je dat normaal gesproken? Ik ga normaal met de trein. Dus, maar nu heb ik zelf geen last van gehad, dus met de Arriva. Ja, en de Arriva-trein die reed nog? Ja, die reed inderdaad nog. Ja, want het Friesland College heeft wel gezegd, iedereen wordt verwacht, hè? Ja, klopt. Wij moeten ook gewoon naar school toe, helaas. Maar ja, we gaan nu wel gewoon

The announcement of her death marks the start of a period of national mourning. King Charles will pay tribute to his mother in a televised address to the nation tonight after returning from Balmoral to London. Ja, en daar in Londen bij Buckingham Palace is al verslaggever Josephine Trehi. Josephine, gisteravond werd het al snel drukker daar. En jij zei ook al vanochtend dat dat ondanks ook het vroege tijdstip er al veel mensen waren. Ja, absoluut. Hier bij Buckingham Palace wordt het steeds drukker. Het is hier nu net iets na acht. Hè? Mensen gaan naar hun werk, maar nemen echt nog even de tijd om hier langs te komen. Hier ook twee heren waar ik mee sta. Good morning. Good morning. Hi. What was the reason for you to come here? Wat was voor u de reden om hier te komen? Well, I really just wanted to pay my respects. And to try and, I suppose, deal with that weird sense of loss. Real sense of being unsettled. And I wanted to come here where I knew everyone else was coming to for the same reason. Ja, om samen te zijn, zegt hij. Je voelde verdriet, hè? En dat is overleden natuurlijk. En hier kom je toch samen met dezelfde soort mensen. And does it give you comfort then here? I think it does a bit. It's nice to come here and know everyone else is coming for the same reason. Mm-hmm. That everyone else is feeling similarly, yeah. And is also looking for that bit of comfort. So it's nice to do it, yeah. How do you remember your queen? Well, obviously, she's been the queen for as long as I've been alive. And so I've got a lot of memories of her. I think my family are big royalists. Yeah. And my grandmother, who's passed away as well, was very keen on the queen. So she sort of, the queen's always reminded me of being a national grandmother. And she's always there for the big occasions. We always would sit down and watch the queen's speech at Christmas. Yeah. So she's always been a sort of ever-present person in the kind of national stage. For a second, for the listeners. Ik zal het even vertalen tot nu toe wat hij zegt. Dat hij ook terugkijkt op haar als... Ja, hij omschrijft een beetje als de oma van het land. Zijn oma zelf, zijn familie zelf is ook dol op de royals hier. And if you say grandmother, does it feel like family to you, the queen, or in a different way? Definitely in a different way. So I think she and the royal family do quite a good job of being personal but impersonal. Ja, ja. And so she feels close but also distant. Ja, dus ook afstandelijk, maar ook persoonlijk. Hij heeft ook de kranten in zijn handen. You took the newspaper this morning. Grote foto natuurlijk op de voorkant van de Queen. Dit is de metro, dus het krantje wat je hier in de metro krijgt. En aan de binnenkant 80 fotootjes van de Queen vanaf... Ja, almost every year, a photo. Yeah, every year of her life, which is quite amazing, actually. So I'm saying, ik zeg 80, maar het zijn natuurlijk 96, zo is 96 foto's. Welke vindt u nou, als u kijkt naar al deze kleine fotootjes, welke heeft u dan het meeste gevoel of herinnering bij? Which photo does, yeah, brings back the most, how do you say, emotion to you, or yeah, remembrance? I actually think the ones from 2002, 2012 and 2022, because those were the various jubilees, and oh, yeah. I was here for each of those. You were? Yeah. So I think those three are quite pertinent to me. Yeah. And why? Because I remember it. I remember celebrating. So it was only 3-4 months ago that we were here with friends celebrating. For jubileum, yeah, een paar maanden geleden. Yeah, we were here for the platinum party that was here at the palace, yeah. Just across the road. It brings back a lot of memories. Veel herinneringen terug. En als u haar moet omschrijven, de Queen, wat is nou het grootste gevoel of persoonlijkheid die u zou omschrijven? If you think of the Queen, would you describe her personality? That's a difficult question. I think I've always heard that she was very friendly and approachable, yeah. And also had quite a good sense of humor as well. Yeah. And I think you can see that sometimes in the discussion she has with people. Yeah, and humor and warmte. One last question, één laatste vraag. Tonight, King Charles. Have to get used to the calling him king. Is going to have a speech for you. Are you looking forward to it? Vanavond speech van King Charles. Kijkt u daar naar uit? Yes, I am. I'm looking forward to what he has to say, but I'm also looking forward to what he does as king. Mm-hmm. I personally think he'll be a very a great king. Everybody thinks this, huh? No, it's not a necessarily a common view yet, but I think with time people will see all the good that he does and the work that he does around farming, organic farming in particular, architecture and the environment. Thank you so much. Meneer zegt, om even af te sluiten, kijkt uit naar de toespraak vanavond van King Charles. En ondanks, want dat hoor ik ook wel hier, dat men best een beetje ongerust is of hij net zo'n goede koning zal zijn, is deze meneer echt wel heel positief en tevreden over King Charles. Het zover hier bij Buckingham Palace, waar het steeds drukker wordt, steeds meer mensen met bloemen aankomen lopen. En dat zal de komende dagen nog ook wel even doorgaan hier. Ja, zeker. Josephine Trehi, dank je wel. Een lager collegegeld voor mbo'ers in de zorg en techniek moet meer studenten naar die opleidingen trekken, staat in een nog vertrouwelijk advies van een commissie onder leiding van oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher. De commissie kijkt naar de toekomst van het mbo. Het AD heeft dat advies al ingezien. Jelmer Becker is voorzitter van de JOB, of moet ik JOB of mbo? Dat is in ieder geval de vertegenwoordiger van alle mbo-studenten. Goedemorgen. Goedemorgen, het is jouw organisatie die gevoelig van de les. Ik ben ook bang dat we meteen naar de telefoon even over moeten schakelen, want helaas is de verbinding heel slecht. Hoort u mij, meneer Becker? Ik hoor u goed. Oké, nou wij u ook, dat is mooi. Ja, want dat is dan de vraag, gaat dat helpen om meer leerlingen aan te trekken, een lager collegegeld? Nou ja, het is zeker een manier, alleen wat we wel willen is dat er een keuzevrijheid is voor iedere mbo-student. En als jij voor een paar opleidingen het goedkoper maakt, dan trek je eigenlijk een beetje de keuze weg voor de andere opleidingen. Want het is wel belangrijk dat een student voor zijn eigen passie en een opleiding kan kiezen. En dat hij dan, omdat een opleiding goedkoper is, dan misschien eerder naar een andere opleiding zou gaan, een techniekopleiding of zorgopleiding, dan weet ik niet of dat een beter resultaat gaat krijgen. Wat ik denk wat wel helpt, is als je in de middelbare scholen en zelfs al de basisscholen zegt, mbo-opleidingen zijn belangrijk en de techniek is ook belangrijk. En misschien vind je dit ook interessant. Dus dan, je moet het eigenlijk daar al reclame voor maken, zegt u? Ik denk dat we de laatste 10, misschien wel 20 jaar allemaal streven naar quote-unquote een hoge opleiding. Terwijl de mbo-opleidingen ook ontzettend belangrijk zijn. En ik weet niet of. En ik denk dat als je dat promoot en dat laat zien, dat je veel meer mensen kan trekken dan alleen even het collegegeld opmaken. Hoe komt het dat toch veel mensen een ander beeld hebben van het mbo? Hoort u mij nog? Sorry, nog een keer. Hoe komt het dat er toch anders tegen het mbo tot nu toe wordt aangekeken? Dat het. Hoe zit dat? Ik denk dat dat komt omdat wij. Ik denk dat vroeger was er nog wel redelijk wat respect voor de vakmensen. Alleen met het sentiment dat de hoge opleidingen beter zijn, hebben steeds meer mensen kiezen en ook steeds meer ouders pushen hun kinderen om steeds voor die hbo en universitaire opleiding te kiezen. Terwijl in werkelijkheid heb je die mbo-student heb je ontzettend hard nodig om de toekomst te bouwen, om te verduurzamen. En dat moet je juist leren op school, op de basisschool, op de middelbare school. Maar zou de waardering dan ook niet in de salarissen in geld moeten worden uitgedrukt? Dat ook. Ja, want dat is natuurlijk waar veel mensen denk ik naar kijken. Van, of je kans hebt op een baan en ook of je er genoeg mee verdient. En dat is misschien het beeld wat mensen hebben. En wellicht onterecht, dat weet u beter. Dat je meer kansen hebt als je een hogere opleiding hebt. En hoger niet als in beter, want zelfs het woord hoger en lager, daar vinden we, daar wordt al over gezegd, dat is ook al niet verstandig om dat zo te noemen. Dat weet ik niet. Ik doe zelf de opleiding bouwkunde. Ik zit in mijn vierde jaar. En ik weet dat als ik straks in de bouw ga werken, dat ik meer ga verdienen dan de gemiddelde universitair opgeleide socioloog of sociale wetenschapper. Dus met dat in mijn hoofd denk ik van verdienen zeker. Meer verdienen is belangrijk. Maar ik denk dat dan ook dat stukje waardering er ook bij moet komen kijken. En als je zelf in de techniekwereld zit, dan weet je wel dat er waardering is. Maar als je niet in de techniekwereld zit, dan is er vaak, dan kijken mensen een beetje op je neer, terwijl je wel heel belangrijk werk doet. Ja. En al zou je minder belangrijk werk doen, is het nog steeds belangrijk dat je respect hebt voor je medemens. En los van welke opleiding of niveau die persoon heeft. Helemaal waar. Dank voor de reactie. Jelmer Becker, voorzitter dus van de Job MBO. Vertegenwoordiger van alle MBO-studenten. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en de Nieuwe Meer. 4 kilometer, 20 minuten is de vertraging al. Het heeft te maken met een ongeluk op de A10. Die ligt daarvoor op de A10 Ring Zuid richting Amersfoort. Dus 20 minuten vertraging daar. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden ook 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Voor het eerst sinds eind vorige maand sliepen mensen vannacht weer buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het COA waren het er zo'n 300 die buiten moesten slapen. En daarnaast zijn nog eens 105 mensen naar een opvanglocatie in Stadskanaal gebracht. Marten Nauta van RTV Noord, jij was gisteravond bij het aanmeldcentrum. Hoe was het daar? Ja, druk met veel mensen. Die kwamen binnen bij ons aan het begin van de avond. Toen werd duidelijk dat er toch mensen weer gedwongen buiten zouden moeten slapen. En inmiddels regenachtig Ter Apel. Kijk, de afgelopen weken, maanden was het natuurlijk zonnig. Een vervelende situatie, maar het weer was nog goed. Dat was gisteravond echt wel anders. Je zag ook mensen tijdens regenbuien gaan schuilen onder de tenten die daar aanwezig waren. En wat ook wel uniek was, was dat er ook vrouwen en kinderen buiten waren. In de loop van de avond nog altijd, rond 10:50 ook nog altijd. Dus werd er ook wel gevreesd dat ook die buiten moesten slapen. We hebben die ook wel gesproken en die waren ook bang. Nou ja, vanwege toch wel wat onrustige mensen ook die net eromheen waren. Die zijn op een gegeven moment rond 10:50 onder politiebegeleiding naar binnen gehaald. Althans binnen de hekken van het aanmeldcentrum gebracht. En zijn daar dus in veiligheid gebracht, omdat er toch ook wat onruststokers aanwezig waren die het erg onprettig en onveilig maakten. Ja, en is dat dan ook woede omdat die mensen dan wel naar binnen mogen? In ieder geval het terrein op? Nou, dat viel me nog mee, die woede. De mensen gingen daar vrij rustig bij kijken. Veel mannen die we spraken, die verbaasden zich er ook over dat er nog altijd kinderen en vrouwen buiten waren. Die zeiden, wij redden ons wel de komende nacht. Maar voor hen moet er echt wel plek gevonden worden. Nou, ze zijn dus eerst afgeschermd van de rest van de groep. En later op de avond, eigenlijk aan het begin van de nacht al pas, met bussen naar Stadskanaal gebracht. Weet je, van ongeveer 20 minuten is dat. De meest kwetsbare asielzoekers zijn toen in allerijl nog ondergebracht in een noodopvanglocatie die pas aan het einde van de avond beschikbaar kwam. Maar dus daarnaast nog altijd een stuk of 300 mensen die gedwongen buiten hebben moeten slapen afgelopen nacht. Kwam dat een beetje als een verrassing, omdat het nu een kleine 2 weken beter ging? Ja, het leek erop dat komende zaterdag gaat de noodopvanglocatie in Zoutkamp open. Daar is plek voor 500 tot 700 asielzoekers. Dat wordt ook een beetje de overlooplocatie voor asielzoekers. Het leek de hele tijd goed te gaan. Er tot die tijd geen mensen meer buiten zouden hoeven slapen. Maar afgelopen avond waren er toch wat personele problemen bij. Ook het Rode Kruis, die helpt in de bemensing van Stadskanaal, waardoor die locatie lang niet open leek te gaan. Er is crisisoverleg geweest gisteravond bij het Rode Kruis en bij het COA. En in de loop van de avond werd duidelijk dat die locatie toch open kon. Waardoor die kwetsbare mensen dus alsnog opgevangen konden worden. En weliswaar heel laat op de avond pas, want ook het busvervoer moest toen nog geregeld worden. Nou ja, en toen was het al 12:30, 1 uur voordat die arriveren. Marten Nauta van RTV Noord, dankjewel. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum hebben een betere manier gevonden om pasgeboren baby's met een bacteriële infectie te behandelen. In plaats van pijnlijke prikken met een infuus voor de antibiotica kunnen baby's met een drankje worden behandeld. En daar hoeven ze dan minder lang voor in het ziekenhuis te blijven. Hoe ingrijpend het kan zijn als een pasgeboren baby aan het infuus moet, maakten Teresa en Simone Konen mee naar de geboorte van hun dochter Fei. En verslaggever Mark Hamer ging bij ze langs. Je maakt nu ook foto's zo. Even terugscrollen. September 19. Ja, dan. Oh, 18 was het. Een foto van die tijd. Even kijken. Hoe zag dat eruit? Onder de toeters en bellen. Hier een plakkertje met het infuusje. Het zat toen nog in het handje. Waar zit het infuusje? En toen nog in het handje. En toen ging het een keer verkeerd met omkleden. Toch, Teresa? En toen in het voetje gezet worden. Toen kwam het voetje. En dat was allemaal gedoe. En daar hebben we daar nog een foto van. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Simon en Teresa, we kijken even de foto terug. September 2018 was het. Wat was er precies aan de hand? Ja, met de geboorte dan ging het even niet lekker toen het moest bevallen. Dus uiteindelijk is ons kindje met een keizersnee ter wereld gekomen. En toen bleek gelijk dat ze koorts had. En dan wordt eigenlijk als standaard maatregel antibiotica gegeven. En antibiotica die wordt voor zulke baby's altijd in het ziekenhuis gegeven. En dat betekent dat onze baby een week lang in het ziekenhuis moest blijven. Ook al zagen ze niks geks dan alleen die koorts. Een hogere ontstekingswaarde. En ja, dat is toch best wel een heftige periode. Want jij als ouders die mag gewoon naar huis zonder babytje. Dus, ja. En jullie deden al mee met een proef eigenlijk. Maar jullie waren de controlegroep, begreep ik. Ja, dus we zaten daar in het ziekenhuis. En toen werden we benaderd van, joh, wil je niet meedoen? Dan heb je kans dat je dochter mee naar huis mag nemen. Nou, ja, we wilden daar wel meedoen. Sowieso omdat we van mening waren of we nou uitgeloot worden of niet. Het zou toch zo mooi zijn als andere ouders het niet hoeven meemaken. Dus ja, die studie, daar wilden we graag aan meedoen. Maar ja, dan hadden we de pech dat je in de controlegroep zit. En dan blijft ze alsnog in het ziekenhuis. Dan zie je dat zo'n infuus moet worden aangebracht. Ja, dat is echt een gevoel van machteloosheid. Want zo'n kindje, dat is heel klein en tenger. En die moet zo'n groot naald in zich krijgen, stop krijgen. Dat is echt verschrikkelijk. En dan is het ook nog per ongeluk 2 keer met aankleden misgegaan. Nou, dan voel je je echt heel erg beroerd als je dat ziet. Het gaat echt door merg en benen als je dat ziet. Het lijkt me geen leuke tijd. Nee, het was absoluut niet leuk. Wat voor impact heeft dat op jullie? Nou, de impact dat je naar huis gaat zonder dat je je baby meeneemt. We hadden allebei je gaat naar het ziekenhuis met het idee, nou, ze komt wel mee naar huis gelijk. En dat liep toch even anders. Ja, als je eerste kind, dus alles is al nieuw en alles is raar. En helemaal, als het niet gaat zoals je verwacht, dan is het heftig. Het is ook, het kost veel energie. Fysiek kost het je heel veel, want je betekent dat je elke dag naar het ziekenhuis toe gaat. Je blijft uren naar het ziekenhuis. Nou, dingen die heel simpel zijn, zoals borstvoeding, moet je opbouwen, moet je dat leren. Dat moet je allemaal in een setting doen waar je je niet echt thuis voelt. Dat is heel raar. Maar ook op veel verschillende andere vlakken merkten we, denk bijvoorbeeld aan financieel. Je moet elke keer op en neer naar het ziekenhuis rijden. Dat kost ook een aardige duit. Onderzoek is nu afgerond. Wordt gepresenteerd vandaag. Wat zeggen jullie erover? Nou, hopen dat het zo snel mogelijk geïmplementeerd kan worden in alle ziekenhuizen. En dat daar heel veel kindjes voordeel van gaan krijgen. We zijn een groot voorstander daarvan. Ja. En bijdrage van verslaggever Mark Hamer. Reactie aan de redactie. En meteen al een vraag over die bijdrage, de antibiotica-drank voor baby's. Luisteraars vragen zich af hoe je dat eigenlijk doet. Het toedienen van een drankje bij een baby, is dat al een hele beker? En spartelt het kindje dan niet tegen? Ja, want iedereen die wel eens een baby iets te drinken heeft willen geven, weet dat dat niet altijd even makkelijk gaat. Dus we hebben het ook even voorgelegd aan Fleur Keij van het Erasmus Medisch Centrum. Die antibiotica-drank die kan je heel makkelijk in de wangzak geven van het babytje. Het gaat meestal om 1,5 milliliter, dus het is een hele kleine hoeveelheid. En dat breng je met een spuitje zonder naald in de wangzak aan, net zoals bijvoorbeeld vitamines. En dan vervolgens zorg je ervoor dat de baby slikt. Dus meestal geven we het advies om het voor de voeding te doen. Dan geef je daarna bijvoorbeeld het flesje of borstvoeding of een speentje en dan slikt de baby de drank vanzelf in. Ja, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad toch wel prettiger is dan met een injectie. Ja, dat sowieso. En inderdaad ook beter dan een beker of iets. Dit is eigenlijk heel simpel, die oplossing. Maar goede vraag. Een rode draad in de uitzending was vanochtend het overlijden van koningin Elisabeth en natuurlijk ook de gevolgen daarvan. Onder andere Marlies en Sander vinden alle aandacht maar overdreven. Ook luisteraar Aswin, die vanuit het buitenland luistert. Ik ben blij dat ik in Italië woon en dat men hier minder, ondanks dat het een emotioneel volk is, hier minder met Engeland bezig is, maar echt met de dagelijkse dingen. De koningin van Engeland is erg prettig en een heel aardig mens, maar ze is niet Nederlands. Nou, meteen maar even te reageren op Aswin. Ik heb even de Italiaanse kranten erbij gepakt. Die openen toch allemaal wel met de koningin. Ja, maar goed. En gisteren ook Lazio Feyenoord zag ik. Toch ook applaus toen er een minuut stilte werd gehouden. Maar misschien ja. Misschien is het daar wel minder. Hij woont er dus helder meer van weten dan wij hier. Maar de vraag is dus niet alleen van hem, maar ook van andere luisteraars. Waarom toch zoveel aandacht voor een niet-Nederlandse queen? Ja, dat komt natuurlijk vooral ook omdat ze zo lang op de troon heeft gezeten. 70 jaar. Hè, dat maakt het wel heel bijzonder. Dat hoor je niet vaak. En toch ook die reacties, niet alleen in Nederland, maar uit de hele wereld. Ja, tot en met Xi en Poetin aan toe. Dus die zijn niet alleen maar Europa of de westerse wereld. Ook omdat er zoveel wordt gezegd van, nou ja, we krijgen nu dus koning Charles. Dat kan dus heel anders worden. En ook dat hele gemene best, hè, wat voor gevolgen heeft het daarvoor? Dus de impact op heel veel andere landen. Ja, neem je ook mee. En ik denk ook dat we best wel veel andere onderwerpen ook hebben behandeld. Ja. Het is zeker bijna elk half uur teruggekomen. Maar ja, dat is dus wel om deze redenen dat het toch zoveel impact heeft. Ja, en ook dat er nog veel gaat gebeuren natuurlijk vandaag en de komende dagen tot en met de uitvaart. Dus er viel genoeg te bespreken. En wat je zegt, ja, we hebben ook wel andere dingen besproken. En het blijft altijd lastig voor iedereen zijn eigen gevoel om die balans te houden. Maar we hebben een poging gedaan in ieder geval. Dan nog een inhoudelijke vraag over Elizabeth. In het Verenigd Koninkrijk zijn 10 dagen van nationale rouw afgekondigd. Maarten is benieuwd wat dit betekent voor het voetbal. Gaan de wedstrijden van Liverpool-Ajax en Arsenal-PSV nog wel door volgende week? Ja, dat is nog onduidelijk, want Britse clubs die kunnen een verzoek indienen bij de UEFA voor uitstel van hun wedstrijd. UEFA heeft ook al laten weten dat ze daaraan zouden meewerken. Liverpool, voor zover we weten, heeft nog geen verzoek ingediend. Maar ja, dat is altijd wat lastig, zeker met dat WK voetbal wat komende winter al is. Dus er is natuurlijk weinig ruimte in het speelschema. Je wil ook niet te veel competitievervalsing. Maar waarschijnlijk horen we daar vandaag meer over. 3 voor de dag. Waar we ook meer over horen vandaag is de oud-minister Henk Kamp, die aan het woord komt bij de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. Ook Jeroen Dijsselbloem gaat langs. De commissie wil van hem weten waarom de gasproductie niet beperkt werd na het dringende advies in januari 2013. De periode waarin Kamp en Dijsselbloem minister van Economische Zaken en van Financiën waren. In Brussel komen de Europese ministers van Energie samen voor een spoedoverleg over de hoge energieprijzen. Volgens Brussel-correspondent Kisha Hekster is iedereen van de noodzaak doordrongen, maar gaat het lastig worden om tot overeenstemming te komen over maatregelen? Nou, de wil is het probleem niet. Hè. Iedereen die ziet wel dat er iets moet gebeuren. Maar ja, wat dan? Daar zijn de EU-leiders het inderdaad niet over eens. Landen in het zuiden die roepen al maanden dat er ingegrepen moet worden in de energiemarkt. En landen als Nederland en Duitsland die zijn eigenlijk net pas een beetje aan dat idee gewend. Zijn nu ook voor. Dat zegt op zich wel iets over hoe hoog de nood is. Want normaal gesproken zijn die als de dood om in te grijpen. Hè. Dat willen ze absoluut niet. Maar ja, er is 1 Europese energiemarkt. Toch is de situatie in ieder land weer een klein beetje anders. En dat maakt het best wel lastig om het eens te worden over deze ideeën van de Europese Commissie. Uiteraard vandaag veel meer over het overlijden van Queen Elizabeth, correspondent Arjen van der Horst. Vandaag zien we meerdere operaties tegelijkertijd. We hebben Operation Unicorn. Dat is de operatie die het lichaam van Queen Elizabeth brengt van Schotland naar Londen. Eerder op de dag, ja, om 10 uur om precies te zijn, plaatselijke tijd, heeft de premier zich dan al gebogen over Operation Springtide, een andere operatie die zich concentreert specifiek op de troonbestijging van koning Charles. Om 11 uur Nederlandse tijd komt die Ascension Council onder leiding van de premier bijeen. En na deze zitting zal in St. James's Palace officieel per proclamatie uitgeroepen